Baba ne diyor? Bahadır ki tatlı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون سورة البقرة اول حصہ شروع دے دے پوری دویم باب دا سورت دویم باب دا اول حصہ ختم شو دا دین ورستو دریم باب شروع کی او دا تر نہا سلوی ختم آیات پوری دے پدی کی خطابی خاص دے اور اس تو دا خطاب عام نا اور دی خلاصہ دار چھے دے کی با ایول سوامر بیانی گی اور پنزن نواہی با بیانی گی اور صافی سلاسہ قبیحا دب ذکر کی گی دا یہودیانو یو اشتراب بالدین دا اللہ تعالیٰ پا دین مان لی دا اللہ تعالیٰ پا دین کی تغییر تبدیل کا او پاغی بندی دنیا حاصل ای او دویم کتمان الحق حق مسئلی حق خبری او پتی او درم ترک العمل بالکتاب دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی عمل نکی دا دری قبیح صفتون اللہ تعالیٰ دا یہودیانو ذکر کری ترغیب ذکر کی گی اوصافی ثلاثہ و حسنہ ہوتا یو استعانت بالصبر دویم استعانت بالصلاۃ او دریم ایمان بالآخرت رضی باب خلاصہ ایولس اوامر فینز نواہی دری اوصافی قبیحا دفار دا یہودیان او دری ترغیب ذکر کی گی اوصافی سلاسہ و حسنہ ہوتا بس دا خلاصہ شلد دی یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی فشکر کول سرا نعمتی اللتی نعمت زما ہوا انعمت علیکم چی کڑ میرے بتا سبان دے و اوفو بعہدی او پرکی لو الزما اوفی بعہدی کم نفروکم زا لو استاس سرا و ایایا فرہبون او خاص زمانا یروکی پا احکام و منل سرا رب دا آیات تما قبل سر بالکل آسان دے مخ کے خطاب عام و اس خطاب خاص بیانی یا بنی اسرائیل دا ندا تو قرآن کریم کی سلور کرتا ذکر شوید پا سورة البقرہ کی وصل و اختمایات دغسی یوصل دو اجتمایات اور سورہ طہٰ اتیائے میات کی بدغ سراش یا بنی اسرائیل اذکرو اے اولاد دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اذکرو نعمتی اللتی یاد کئی نعمت زما ہوا انعمت علیکم چی نعمت میں کھڑے دے بتا سبان دے اسرائیل یو قول دم پسرین دا رہے اسرائیل دا راضی پمانا دا عبداللہ سرا اے اولاد دا اللہ تعالی دا بندہ دا اللہ تعالی دا بندہ اولاد او دا غین مراد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تی مراد دے نو اسر راضی پا سوریانی یا پا عبرانی زبان کی پمانا دعوت سرا او ایل راضی پمانا دا اللہ سرا یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اے اولاد دا اللہ تعالی دا بندہ چگا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دے دا تفسیر ماوردی ذکر کری دی اسر پا عبرانی یا پا سوریانی جب کی عبد طویلے کی او ایل راضی پمانا دا اللہ سرا دویم قول لم پسرین دارے اسر راضی پمانا دا شدت سرا او ایل راضی پمانا دا اللہ سرا نمانا دا شولا شدت اللہ اے اغا بندہ چی اللہ تعالیٰ اغا کلک کڑے ہو پا بدنی لحاظ سر ہو پا دین کی مضبوط کڑے ہو اے اولاد دہا وچا چی اغا بدنی لحاظ بانیم اللہ تعالیٰ مضبوط کڑے ہو او پا دین کی اغا مضبوط ہو اے دہا وچا اولادا نور اقوالم شترے پرے کی یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام دیدے کہ دا یو مسلس دا کئی پا قرآن کریم کی دا بنی اسرائیل و دا یہودیان و تذکرہ اللہ تعالی زیادت کئی دا ولی او قرآن کریم کی دا غی قبائح ہم دیر زیادت بیانی گی دیکھ کے حکمتون سری وجر دی صدا نردی دیر وجوہات دا مپسرین و بیان کری دی یو وجد آغی دادا کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت غالباً پا اکثر تیزنو کی دا یہود دا نصاراو تاوی داری کئی اللہ تعالیٰ دا غی قباحتنو بیانے او آغا پا حدیث کی ذکر شوی دی لَتَتَّبِعُنَّا سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَضْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ لویش پا لویش باننے قدم پا قدم باننے تاسبا دا یہودیانو تاوی داری کوئی امام بخاری و امام مسلم دا روایت ذکر کرے دے دوے موجد آغی دادا تحذیر المؤمنین عن الاتصاف بی اوصافهم مسلمانان تا اللہ تعالی یر اور کئی چی تاسو دا آغی پشاند کی صفات پدان کی پیدا نہ کئی پدی قبیح صفتون بانی داغینا خلافت لار پیغمبران داغی پا نسل کی بیان رات لل دا بنی اسرائیلو نا بنی اسماعیلو تا پیغمبری نقل شولا نو چرت تاسو بزان کی دا غوصا پی قبیح رانا ولی بل وجہ علماء ذکر کردی دا تنبیح المؤمنین علی عداوتهم مسلمانان تا اللہ تعالیٰ تنبیح او خبرداری ورکی چی خپل دشمنانو پی جنی داستاسو رپارا ہمیشہ رپارا دشمنان دی دا نبی علیہ السلام دشمنانو دا صحابہ کرامو او تر دی وقت پوری تر دا قیامت پوری دا ہمیشہ دا مسلمانانو دشمنان دی نو اللہ دا دیو تذکرہ دی رپارا زیادہ کی چی خپل دشمنانو پی جنی بولا وجہ ہم پسرین جگر کڑی دا اللہ تعالیٰ دا دیو ذکر دا دیر پارا زیاد کی تصفیح التصور فیہم چی دا نبی علیہ السلام امت دا غی دا عقیدو فوارکی دا گمان ونکی چی دیو خلق دی کنافا غٹ پسات کے بواقعہ شی دیر پار اللہ تعالیٰ دیو ذکر کئی چره دیو عقیدو او اعمالو تخو نه وای بلکې دا ډیر بدترین خلق دی. او بل وجه دا ده چې امت د نبی صلی الله علیه وسلم دا د امت د بنی اسرائیل سره زیات مشابهت لري. نو کم خطابات چې بنی اسرائیل ته ذکر کیږي نو هغه ودی امت ته هغه خطابات دي. داسې کار تاسو ونه کوي. د دیو جنا مفسرینو هغه روایت د عمر رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې ناسو او دا ویل وی قد مزا بنو اسرائیل و فی روایت مزا القوم و انما یعنی به انتم. بنی اسرائیل خو مخ کی تیر شوی خو قرآن کریم کی جی خطاب کی گی نو گر پدے بنے مقصود تھا سوی قد مزا بنو اسرائیل یا و فی روایت قد مزا القوم و انما یعنی به انتم. اے خلقو یا بنی اسرائیل خطاب چی کی گی نو پدے کے مقصود تاسو یہ نو دا نبی علیہ السلام امت دا مشابه دے دا بنی اسرائیل سران. نو کم خطابات چی قرآن کریم کی داغی سر کی گی او داغی قباحتون اللہ تعالی ذکر کئی اغاو پدی امت کی مرازی نو زانتے بچو ساتھ وانما یعنی به انتم. تفسیر ابن ابی حاتم دا ذکر کری دی یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی التي یاد کئ په شکر کول سره نعمت ما هغه انعمت علیکم چې کړه مې دې وتا سو باندې. اذکروا ذکر مفرد او مضاف په قران کریم کې دعا ویا کرته را استعمال شوی او د ذکر معنی په قران کریم کې شل معنی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ پہ اتقان کے ذکر کری شلمانی ذکر شوی دی خفل خفل زیبانی بغر آزی. یا بنی اسرائیل اے اولاد دے یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی. تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی اذکرو نعمتی وی اذکرو یعنی اشکرو بطاعتی. دا یو خبر زکی قرآن کریم کی عموماً درازی دا ذکر نچے ورستو دا نعمت ذکر وشی نو آل دا کی دا ذکر نمرات شکر ویستل لی نو ترجمہ بیا دا سکا وی چی دا ذکر مانا پا کی امراشی و دا شکر پا کی امراشی دکا ورستو نعمت ذکر شوی کن نو ذکر چی پا مقاولا دا نعمت کی راشی مراد دا غینا شکر آدھا کول مراد بی نو دیدے کہ بس ترجمہ دا سکو او حوالہ میرا تویل اللہ تفسیر سراج المنیر دا غمانا کڑی دا اشکرو بی طاعتی اصل اللہ سرے اذکرو نعمتی یعنی اشکرو بی طاعتی. یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی پا شکر کولو سرا چاہا تو عد اللہ تعالی دے نعمتی اللتی نعمت تماہا انعمتو علیکم چین عام مکڑ دے بتا سوان دے. نو دا یاد کئی پا شکر کولو سرا یعنی شکریہ ادا کئی او اغا شکریہ صدا اغا توعد دا اللہ تعالی دے. مپسرینو ذکر کری دی دا اللہ تعالی دا نعمت دا شکریہ نخصد حدیث کی راغلی دی کلچی دا اللہ تعالی نعمت پا جببان یاد کلیشی خلپ آغیبان او خود ولیشی بس دا دا اللہ تعالی دا نعمت دا شکر نخصد. حدیث کی دا شراغلی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دی فإن من أثنى فقد شكر چاچی دا اللہ تعالی ثنا ویل لا الحمدللہ ویل پ نعمت باندې خلی پی او خدا ولا نو فقد شکر ومن کتما فقد کفر او چاچی دا اللہ تعالی نعمت پټ وسات ځان باندې ښکار نه ک داغي ذکر یې ونه ک نو دنا شکر یو کړل ومن کتما فقد کفارا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے دے پا صحابہ کرامو کی او صحابی دے ابو الاحوص مالدار صحابی ہو زڑی زڑی جامی اغسط وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غن پختن اوکلا رشتہ سمال شترے گنشترے او توی آو نقدیات هم شته دی، ګړې وزې، غواګانې، اوښان، اسونه، دا ډېر انواع یو ته ذکر کړله. وی او دا الله تعالی بر الله تعالی را باندې دغه مهرباني کړې ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل فلیرا اثر نعمت الله علیک، په تا باندې دي د الله تعالی د نعمت اثرات ولیدلی شي، په تا باندې دي د الله تعالی د نعمت اثرات ولیدلی شي. چې الله د باندې مهرباني کړې ده نو بیا ولې نه ښکاره کې ښکاره یې کا، مال دله الله در کړی دی، جامې پې ځان له واخله، پیزار پې واخله، ملګرو ته یې ورکا، هغو باندې خرچه کا. نو اذکرو یاد کوي په شکر کولو سره چې هغه طاعت د الله تعالی دی. و اوفو بعهدی، او پوره کوئ لوز زما، اوفی بعهدکم، نو پوره وکم زه لوز ستاسو سره، اوفی بعهدی زما عهد هغه پوره کوي، نو زه به ستاسو سره خپل عهد پوره کوم. اوفو بعهدی مراد درې نه څه شی دی، دو درې عبارتونو ته ویمه فایده ورته درکوي. یو قول لهم بسرین داره تفسیر ما وردی لیکلی دی و اوفو بعهدی ان تؤمنو بی و تصدقو بی رسولی و تصدقو رسولی، تاسو ایمان راوڑی پا ما بندی و زمان در پیغمبرانو تصدیقو کئی. تفسیر ما وردی دا غمانا کردی، نمانا ودا کوئی و اوفو بعهدی او پرکی تاسو اللہ و زمان سرا، چاغا ایمان راوړل دی په ما باندې او تصدیق د پیغمبرانو دی، ان تؤمنو بی و تصدقو رسولی. تفسیر موردی د غلی کلی دی. علامه بیضاوی رحمت الله علیه لیکلی دی اوفو بعهدی بالایمان و طاعت، بس الفاظ بدل دی نور مطلب یو جوړی. اوفو بعهدی تاسو پرواله وکي زما په لوز باندې، بل ایمان و طاعت، ایمان راوړی او طاعت وکئی د الله او د الله تعالی د پیغمبران. تفسیر بیضاوی د غلی کلی دی. او تفسیر سراج المنیر لیکلی دی اوفو بعهدی پرواله وکئی زما په لوز باندې، به امتثال امری زما اوامر اومنی. یا یو بل خبره ذکر کړی دا، چونکی تذکره د بنی اسرائیل ده، اغی د نبی علیہ السلام سره دشمنی کوله، د نبی علیہ السلام صفات پټول. نو اوفو بعهدی ما عهدت الیکم من الایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم، ما عهدت الیکم من الایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم، تاسو ته ما ویلی چې بده پیغمبر باندې به ایمان راوړی نو پاغی باندې ایمان راوړی. اوفو بعهدی یو بل معنی په سرین ذکر کړی دا، اوفو بعهدی العمل بکتاب الله تعالی، تورات باندې عمل کوي، نو بیا چې قرآن نازل شوی دی په هغې باندې عمل کوي. العمل بکتاب الله تعالی دا تی مراد دی. اوفی بعهدکم نو پرواله به وکم زه په لوز باندې ستاسو سره. د دې نو مراد څه شی دی؟ نو تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی وما عهدته اليكم من الثواب عليه بدخول الجنه، تاسره مخ کی کارونه وکړل نو اوفی بعهدکم ما عهدته اليكم، ما چې تاسو سره کوم لوز کړی دی من الثواب عليه په دغه کارونه باندې ثواب دی، بدخول الجنه چې هغه داخله ول دی جنت ته، زبر سر دغه وکم. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی. تفسیر ماوردی وی ما وعدتکم من الجنت، زب وفاداری وکم پا سوانی چې مال لوز کړی دی ستاسو سره چې هغه جنت ته داخل اول دی. ما وعدتکم من الجن، تفسیر ماوردیم دغه معنی کړی دی. تفسیر بیضاوی لیکلی دی اوفی بعهدکم بحسن الاثابتی، خیسته بدله او خیسته ثواب بدته درکم. ټولو الفاظو الفاظ بدل دی او معنا او مطلب د ټول یو دی. اوفو بعهدی پرواله او کئ تاسو په لوز زما باندې، زو پرواله حکم ستاسو سره ستاسو په لوز باندې. و ایایا فرهبون، او خاص زمانہ او یری گئی مادد رحبت پہ قرآن کریم کی دولت کر تراغل و ایایا فرحبون او خاص زمانہ او یری گئی مبصرین لکھلی دی فرحبون خاص زمانہ او یری گئی پا منلو دا احکام سرا اگر سوک دا اللہ تعالیٰ نے یری گی چا اگر دا اللہ تعالیٰ احکام منی دا اللہ تعالیٰ دا احکام و تابیداری کئی او سوک چی دا اللہ تعالیٰ دا احکام و تابیداری نکی اگر دا اللہ تعالیٰ نے یری گی رحبت ویلے کی گی دا زلہ یری تا ابو سلیمان الدرانی اگر ذکر کردی دی جو دیر بہترین خبر کردی دا وإما فارق الخوف قلبا إلا خربا وای کله چې د مؤمن مسلمان د زړه نه یره لري شول نو بس دغه خراب شو دغه وران شو بس دغه د زړه وران شو ما فارق الخوف قلبا إلا خربا کله چې د مؤمن مسلمان د زړه نه خوف او یره لري شول نو بس دغه خراب شو بس دغه زړه وران شو بس تباہ و برباد شو دغه انسان ابراہیم ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ وئی اذا سکن الخوف القلوب کل چر مومن مسلمان فضل کی دا اللہ تعالیٰ نے یر راشی ناغوی احرقا مواضع الشہوات منها نو دا غیر اغزین دا خواہشات وسیزی وطردت دنیا عنها او دا غزلنا غ دنیا وشڑی وس کله چې د مؤمن مسلمان په دل کې د الله تعالی نه یره راشي نو د خواهشاتو کم زینې چې دی دا یره هغه وسوځي او دنیا د غزلنه وشړي وسلري کیتی خپل ځان لبګیزه وکي اذا سکن الخوف القلوب احرقا مواضع الشهوات منها وتردت الدنيا عنها بس دنیا ته وشړي و ایایا فرحبون او خاص زمانہ او یری گئی وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون دی آیات کی دو اوامر دی او دو نواہی اللہ تعالی ذکر کړی دی عرب دی آیات د ما قول سردار مخ کی آیات کی طریقہ دعوت ال توحید بیان شولا نو دی آیات کی دعوت الی القرآن دے دعوت دے ایمان بالقرآن او ایمان بالرسول تا نو مخکر توحید ذکر شو نو دی کی دعوت دے ایمان بالقرآن او ایمان بالرسول تا و آمنو بما انزلت و ایمان ناوڑی پا غصبانی چی نازل کری دی مونگا مرادرین قرآن کریم دے قرآن من ایمان راوڑی و آمنو بما انزلت و ایمان ناوڑی پا کتاب بانی چی نازل کرے رہے ما مصدقا لما معکم تصدیق کون کے رہے دہا کتابونو چی ستاس سر دی مصدقا لما معکم لما معکم نمرات تورات و انجیل دے او دا مصدقن دو معنی دی مخیم تاس تمہار دی یو سو وضاحت کرے ہو یو قول دم پسرین دارے چھے مصدقون پا مانا درشتینی کون کی سر دے نو بیا مانا دا شولا پا تورات کے او پا انجیل کے اخبار او بشارت ذکر او پا بارات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پا بارات دا قرآن کریم کی دغسی صفات دا صحابہ کرام او دا دی امت پا کی بیان شویو نو کل چھے قرآن کریم نازل شو نو آغا اخبارات آغا رشتونی شولا نو دا قرآن رشتونی کون کے رے دا کتابونو دا آغا کتابونو چستا سر دی تورات دے و انجیل دے خبر بانے پوش ہولے تورات کی دا نبی علیہ السلام ذکرو دا قرآن ذکرو تورات کی اخبار و فوارہ دا نبی علیہ السلام دا راتللو کی دا قرآن کریم کی دا دیو صفتونو ذکر شیو دا صحابہ کرامو دا غصر دی امت اوصاف ذکر شیو نو کله چې قرآن ناغی نو دی قرآن تصدیق وکا لما معکم د تورات او د انجیل نو مصدقون په معنا د رښتینی کون کې سره شو او که چرته دا قرآن نه راغله نو بیا اخبارات د تورات او د انجیل خو دروغ ثابت شول نه نو قرآن چې راغی نو دغې تصدیق وشو او د دې لپاره تایید په سورۃ الاعراف یوسل و پندوسم آیات وګورئ هغه کې براشي الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ده نبی له مكتوبا عندهم یعنی د صفات لیکل شی په تورات او په انجیل کې نکله چې قران ناغه او هغه پیغمبر په هغه صفات باندې راغی نو بس د قران دغه تصدیق او کرشتونی کون کې شو دغه سره تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی دویم قول لاره تورات او پنجیل کې اصول د ایمان اصول د دین ذکر شوی توحید د الله تعالی دی رسالت دی ایمان بر آخرت دی وغیرہ وغیرہ دغه سه پنځه بناګانی د اسلام دا پټول کتابونو کې دی ذکرو شهادت الله الہ الا الله اقامت الصلاه دی ایتاء الزکات دی حج دے دا بیت اللہ صوم رمضان دے نو دادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تعلیمات کی او قرآن کریم کی ماغم ذکر دی نو بنا پدی معنی باندی قرآن کریم موافقت کا ان کے ردم مخکنو کتابوں سرا پا اصول دا دین کی پا اصول دا ایمان کی پا ارکان دا اسلام کی دوے معنی دا مصدقون پا معنی دا موافقون سر دے او تفسیر سراج المنیر وضاحت ذکر کړی دی خو زه تاسو ته هغه مختصر یو ټکی لیکم چې صرف تاسو ته زیر ته معلوم شي کوم ځای کې دا ذکر شوی دی هغه وایي مصدق لما معکم بموافقته دې قرآن موافقت وکړه دا مخکینو کتابونو سره په اصولو د دین کې په اصولو د ایمان کې په ارکانو د اسلام کې دغې سره څه وکړه موافقت یې وکړه بموافقته تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی نو دو معنی کوي و آمینو ایمان راوړی بیمان دل توفا کتاب باندې چې نازل کړی دی ما یعنی قران کریم دی باندې ایمان راوړی مصدق لما معکم رښتینی کون کړي تصدیق کون کړي دا قران کریم د هغه کتابونو چې تاسو سره دی چې هغه تورات او انجیل دی دویم مصدق لما معکم دا قرآن کریم موافقت کا ان کے دا آغا کتابونو جستا سر دی پس کے پا اصول دا دین کے پا اصول دا ایمان کے پا ارکان دا اسلام کے دا موافقت کئی دا غیصہ نولی پی ایمان نراؤڑی وَلَا تَكُونُ اَوَلَا كَافِرِمْ بِ او مکی گئی اول انکار کا ان کی رد قرآن کریم نا مکی گئی اول انکار کا ان کی رد قرآن کریم نا دے دیکھی سوالات او داغی جوابات یو سوال دا دے دیر مهم سوال دے اللہ تعالی یہودیانو توئی چی پر قرآن مانی اول کپر کون کی تاسو مکی گئی نو سوال دا رے چی دا یہودیانو نخمخ کی پدی بانی کپر دا مکی مشرکانو کڑے نو سنگ اللہ تعالی آگی توئی کپر خواگی اول کڑے مشرکانو دا مکی مشرکانو او دویم سوال دا دے چی اللہ تعالیٰ وی اول کپر کون کی پدے بانے مکیے گئی نو سننگ چی اول کپر ناجائز دے نو دغسی ورس تو خوم ناجائز دے پس ثانوی درجہ کی یعنی پر دویم درجہ کی کپر خو ناجائز دے نو سنگ اللہ تعالیٰ وی چی اول پی کپر مکوئی نو سمارا دے چی ورس تے پی کوئی اول مکوئی لذی جواب سرے نو تاس بردی جواب کوئی یو جواب دارے تفسیر ماوردی لکلی دی وَلَا تَكُونُ اَوَّلَ كَافِرٍ بِ مکی گئی اول کبر کون کی تاسو پر قرآن کریم مانے من اہل الكتاب مخی خوپ مشرکان وسم کڑے دے خوپ اہل کتاب و کتاسو دا تاسو اول کبر کون کی مکی گئی پدے باندے وَلَا تَكُونُ اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ دا سوال چرے جواب شو دویم جواب مفسرین ذکر کړی دی ولا تکونو اول کافرین بی مکه گئی تاسو اول کفر کون کی پرې قرآن کریم باندې کفر عنادی سره د علم او د معرفت نه تاسو کله مکی مشرکانو دین انکار کاو خو هغه جاهلانو هغه هو علی کتاب نو تاسو خو کتاب والا وای د دې پیغمبر او د قرآن صفاتونه خو مخکې کتابونو کې ذکر شوی تاسو ته نو مکی گئی اول کفر کون کی پرے باندې په کفر عنادی سرا سرد علم او سرد معرفتنا دسی مکوئی آغا خو جاہلانو نتاسو خو علماء وی نتاسو تی ولی انکار کوئی او پاتی شو دا دویم خبرہ چی اولیت دل دکر آغا دے اول کفر مکوئی نو اولیت پا مقابلہ دا ثانویت کی ندے بلکہ دل دکی مراد تقدم دے پا کپر کی یعنی تلوار مکوئی چی پدے قرآن کریم بانی کپر کئی پدے پیغمبر بانی کپر کئی بلکہ سوچ فکر ہو کئی چی آئدہ پیغمبر پا آغا صفات بانی برابر دے چی کم پا تورات و پا انجیل کی ذکر شوی دیو کنے دے برابر نو کب برابر دے نو بے او منعی کن اولیت پا مقابلہ دا ثانویت کنے دے منگ دسی وایو کن چی دا اول دے و دا دویم دے دا سی ندا یعنی دا دی اول مقابلہ کی دویم نہ دے بلکہ ماندار چی تقدم مکوئی پا کپر کولو کی پا دی پیغمبر باننی بلکہ سوچ فکر وکئی تاسو بنیاد بجوڑے گئی چی تاسو بس کافران شئی پی دیو جن حدیث کر اغلی دی من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہو اجرها و اجر من عمل بها چاچے پا دین اسلام کی دیو خکار بنیاد کی خود نو دلیم ثواب دے سوک چی رستو خلق پاغی باندی عمل کئی نو داغی ثواب ہم دتا ملاوی گی من غیر این قصا من اجورهم شئی ومن سن پی الاسلام سنتا سیئتا فلہو وزرها و وزر من عمل بها او چاچی بدین اسلام کی دیو ناکار کار بنیاد کی خودا دا غیر شرعی کار بنیاد کی خودا نو بس دتا داغی گناہ ملاوی گی او سوک چی بیا پاغی بانی عمل کئی نو داغی گناہ ہم دتا ملاوی گی صحیح حدیث تے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے ولا تکونوا اول کافر بی او مکی گئی اول کفر کون کی پر قرآن مانی دا اہل کتابنا یا ولا تکونوا اول کافر بی او مکی گئی اول ارکار کون کی دا قرآن کریم نا پا کفر عنادی سرا سرد علم او سرد معرفتنا دا ترجمہ چکوئی قرآن مرتبیخی بی آسانی ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا و ما خلی پایاتونو زما باندې قیمت لگ چټول دنیا دا و ایایا فتقون او خاص زمانا او یری گئی پا بچ کولو سرا دا حرامونا ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا ما خلی زما پایاتونو باندې عوض لگ چاغه دنیا دا دا میولی ویل نو تاسو وای چې خلق به خبره کوي چې دی آیات کې الله تعالی وی چې لګ دنیا په ماخلی لګ قیمت په ماخلی نو ډېری په اخلی لګ په ماخلی نو تاسو ته وایي چې ماخلی په بدلا د آیاتونو زما کې قیمت لګ چې دا ټوله دنیا ده دا ټوله دنیا هم د قران په مقابله کې لګا او تاسو وای چې چا دا ذکر کړی دی تفسیر مدارک به وګورئ علامه نصفی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د حسن بصری قول دا لکھے و سردا نقطے پیدا و درکے ڈی رضی آتا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وئی الدنیا بحذافی رہا قلیلا کل متاع الدنیا قلیل بولے قرآن کیم دا غراغ لکھنا دا ٹول دنیا میں لگا دا الدنیا بحذافی رہا قلیلا دا دنیا سرد ہر سنا پدی کی چرا سدی دا ٹول لگا دا ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا تفسیر مدارک دا ذکر کری دی مبصرین ذکر کړی دی دا یہودیان لوی مرض چې دین او د الله تعالی کتاب د دنیا د غټلو د پارا ذریعہ غنی او ذریعہ استعمالی د الله تعالی دین او د الله تعالی کتاب د دنیا د غټلو د پارا ذریعہ غنی هغه دا ابن الاعرابی نه چاته پوسوک وې سفله خلق بیکار او کمینه خلق سوک دی بیکار خلق کمینه خلق ذلیل او رسوا خلق کمری سپک او بیکار خلق نو ابن العربی اغوت جواب ورکو اغوت الذی یختل الدنیا بالدین الذین یاکلون الدنیا بدینهم و سفلو بیکار خلق اغدی کی اغا دنیا گٹی پدین ماندی پدین مانی دنیا گٹی تدین بیکار خلق بل نشته دے وے الذین یاکلون الدنیا بدینہم چه دنیا پا دین مانی خوری بس دا بیکار خلق دے دا سفلا و کمین خلق بس دے غرے ثم قيل له من سفلة السفلة بیا دا بیکارو نا بیکارا کم دی دا خواب بیکارا شول خوب بیکارو که بیارا طول نا بیکارا انسان کم دی خب بیکارا بیخی بیکارا غرزی دل اسپک انسان زلیل انسان ناغو تویل الذي اذهب آخرته بدنیا غیره چخپل آخرت دبل چا دا دنیا دا پارا تبا کی چخپل آخرت دبل چا دنیا دا پارا تبا کی د خپل اولاد د پاره خپل اخرت تبا کی د خپلوانو د پاره د ملګری د پاره د الله دین په دی باندې تبا کی د بل دنیا جوړی او خپل اخرت تبا کی د دنیا په دنیا کې بل ذلیل او سپک او بیکار دا پاره بیکارو کې بیخی بیکار دی الذي اذهب اخرته بدنیا غیره د بل چا د دنیا د ګټلو د پاره خپل اخرت تبا کی نن سوا مسلمانان ته وګورئ کنه د خپل اولاد د پاره خپل اخرت تبا کی د خپل خدای لپاره خپل اخرت تبا کوي د خپل ملګری لپاره د انډیوالۍ لپاره خپل اخرت تبا کوي وی من سفلت السفلا په بیکارو کې بیکاره کم خلق دی په کمینو کې کمینو رزیل او بیکاره انسان کم دی وی هغه انسان دی چې خپل اخرت د بل لپاره دنیا وګټي او خپل اخرت تغې باندې تبا کوي بس دا د ټولو نه بیا بیکاره دی امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی بیا وګورئ دا بعضی خبرې دا خامخا کول پکار دی او بیا علماء او طلباء او مجاهدین له پکار دی دا بیا په خپل عمل کې راولي ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا او ما خلی زما پایتون باندې ثمنن قلیلا دنیا لگا دی دی که سوال او دا غینه جواب دا دی آیات نه معلومی گی چې دا قرآن کریم یا بل یو کتاب الهی دی دا غی خرسول په تور د تجارت باندې حرام دی او ناجایز دی کداخو باقی باندې قیمت حاصل ولی الله تعالی وی زما د آیاتونو په بدل کې قیمت ماخلی نو تاسو به دا غی جواب وکړئ چې دا خبره صحیح نه ده کلام الله الفاظ سره د معنیونه دا کلام الله دی دا مخلوق نه دی او دا څوک چې دا قیمت اخلي دا د ګټي او د چاپ او د دې لیکلو اخلي د سینې چې دا قرآن پبارک کی ہوں گے لیکن چې هوا کلام الله المعجز دا خود الله تعالی کلام دی الفاظ سره د معنیونه دا کلام الله دی دا مخلوق نه دی او دا قیمت چې تاجران اخلي دا خور دی گتی اخلي دا چاپ کول اخلي دا لیکل وی اخلي نو دا الله تعالی دا کلام نه اخلي بلکې دا پیسې د گتی او د چاپ او د مهنت اخلي نو ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا دغه د دین مراد نه لري بیا دی دے کی ردین و مراد سشے دے ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا ما خلی زما فایتون باننے قیمت لگ دنیا لگا دا ما خلی نو دی دے کی ودایو مسلس دکے دا اللہ تعالیٰ پا کتاب باندی پیسی اغیستل دا یہود و ملیانو دا غی طریقہ سوا یو بدا دکے دا مسلہ او دویم تفصیل دا مسلی دا اجرت پا طاعات واندی زمان پا دین کی دا دو مسلی دی وضاحت او تفصیل خو ډیر زیات دی یو ورځ درس خامخا په دې باندې لګي خو زه تاسو ته ډیر اختصار سره او مختصر الفاظ باندې وایم ځان سره زدای کوي ویلي کوي اول د یهود ملیانو چې اشتراب دین کول نو دا غي سو طریقې وي یو طریقه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفاتونه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په واره کې کم پیشنګویانې په تورات کې ذکر شوی وي نو دیو هغه بدلولی د دې لپاره چې د دیو کشران په نبی علیه السلام باندې ایمان رانه وړي ولیکه ایمان راوړي د دیو مشری او اقتدار به ختم شي نو دیو اشتراب الدین دغه د الله تعالی غا کتاب کې تحریف کا او ګډوډی کوله فارې کې دویم علماء ذکر کړی دي مفسرینو يهود بدا طریقه کوله چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم صفات او تورات کې هغه به پټول ولی زکا وی کدا صفات دا کشران ویني ندیوب په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړي نو د کشرانو با آمدنۍ ورکولې د خپل مشرانو ته د مولیانو ته دته وی آمدنۍ ورکولې اړۍ به ورته ورکولې تنخواګان به ورته ورکولې تحفه تحایب به ورته ورکولې نو دی د یهود مولیانو دا صفتونه پټل د نبی علیہ السلام وی کدا کشران په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړي نو زمونږ به جیب خالی شي زمونږ به بیا خلنه خوږیږي، نو په دې خاطر باندې هغه د الله تعالی په کتاب کې تغییر تبدیل کاو. دریم طریقه او دریم صورت دا غیداو چې دیو با په تورات کې د الله تعالی د احکامو تغییر تبدیل کاو، دا کتمان به کاو، تحریف او تبدیلی به کول او فاغي باندې د یو شخص د رعایت د فارا یا د رشوت د فارا، لکه دیو ډېر احکامات بدل کړیو، لکه دغه کې برا شی ورستو په تفسیر کې واخفر ځای باندې راځي. هغه خلک چې راغله یهودیان، یو سړی او ښځې په هغې کې زنا کړیو، نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وی چې د دې حکم څه دی په قرآن کې، ویر دې حکم څه دی؟ نبی علیه السلام ورته وی تورات راوړئ، تورات کې کوم حکم دی قدې کنه؟ نو بس یو غټ پټ مولا یې راوسته، هغې تورات لوسته، داسې یو طرف ته ته بل طرف ته ته، نو هغه آیات د رجم چې وو هغه یې پټ کړه، په هغې باندې سې لاس کېښود او بل ځای ته دغه کوو. هغه یو صحابي ورته ویل وی دا لاس ته اوچت کا، فاذا آیت الرجم تلوح، نو آیات د رجم چې هغه پړقېده، وی ظالمان وی تاسو د الله تعالی کلام پټوي. نو درېمه طریقه دا ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا، د تورات په بعضی آیاتونو کې په بعضی احکاماتو به تحریف کا او تبدیلی به کوله، د چا د لحاظ د پاره، د رعایت د پاره، یا د رشوت د اخیستلو د پاره. لنډه خبره وشي، د یهود په دین کې د میا ملک او د مولا او دغه سی د خان او د سیب او د مشر او د قومندان لحاظ پکې کېده، بس دا غیر پاره وې د الله تعالی. زه اکثر خپل ملګرو ته دا ډیر وایم، زوی مزان کې به د یهودو صفت نه راولو. یهودو صفت د کشرانو د پاره یو شان ده کې، د یهودو په دین کې د کشرانو د پاره یو دینو او د مشرانو د پاره بل دینو، ځان لو بس دا قومندان د پاره به ځان له تحریف کو، داسې بنه کو. دا الله تعالی دین او د الله تعالی قانون بس چې څنګه دې په کار دار چې هم اق شان دي کې مونږ ټول من دا نه چې یو حکم د کشر د پاره یو شان دي کې، بیا مشر د پاره بل شان دي کې، دغه څه بنئ. د يهود دین به نه جوړو، يهود بس دا کار کو. ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا، سلورمه طریقه مبصرین لیکلی دا وی د اغوی د پاره په د دین اسلام په تعلیم باندې اجرت اخیستل دا منو، دا غیر پاره اگر دین منو کله شی وو. لکه امام قرطبی رحمت الله علیه د ابو العالی روایت ذکر کړی دی، وی د دیو په کتابونو کې دا سری کله شی وو، په تورات کې، په انجیل کې، یا ابن ادم علم مجانا کما علمت مجانا، علم مجانا کما علمت مجانا، یا ابن ادم، اے د ادم بچیا، ته د الله تعالی دین خایا به اجرتا، لکه سرنګ جتا تا به اجرتا خود لیکي، نو دغه سی وتوم به اجرتا د الله تعالی دین خه. یا ابن ادم علم مجانا کما علمت مجانا، ته د الله تعالی دین د سی بیانواله ک سرنګ جتا تا بیان شوه دے، تا ته به اجرتا بیانیږي، نو ته هم به اجرتا بیان کا. خو دیو و پاغه باندې بیا س کوله، د دنیا د لالچ په وجه باندې به اسد الله تعالی دین چاته نه خود، بس پاغی بانی بے پیسی اغیستلی، پاغی بانی بے روپی اغیستلی. نو اللہ تلوی ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، او ماخ لی پایاتون دو ما بانی ثمنا قلیلا قیمت لگ، نو دیو دا غا کار کو. ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، دیکی دا اللہ تلو پایاتون کی بے تغییر تبدیل کاو، نو اللہ تلو توی دا سمکوی دا سکار چی تاسو کئی، نو دا غٹ گنا دا، پدیوانی گنانگاری گئی، پدیوانی مجرمان کی گئی. دیدے کہ اسو عبارتون اولی کئی، ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، او ماخ لی زما فایتون واننی پیسے لگی. یو سو حوالی، یو قول مپسرین ذکر کردے دی، دا امام مظہری رحمت تفسیر مظہری او دیر بہترین خبر کردے دا، آغا خامخا طالبانو گورے دیدے کہ اغوی نزلت فی رؤساء اليهود وعلمائهم، و ادا آیات نازل شوی دی په بارا د یهودو د مشرانو، سردارانو، ملکانانو کې، او د غید علماء په بارا کې. كانت لهم ماكله يصيبونها من سفلتهم وجهالهم، اغيب د کشرانو او د جاهلانو، و ایزان لويتي خوراکونه مراکونه ویتی غستل، یاخذون كل عام منها شيئا معلوما، هر کال په دې کشرانو باندې هغې یو څه شی مقرر کړی او دا بهتی اخیسته من زروعهم و زروعهم و نقودهم. نو زروع چې دی په ذال سره دی په فصلونو باندې خپل ټیکسو دا بهتی اخیسته اړې مولیانو. نو د کال د فصل به ول خپل حساب ورکو د یهودو مولیانو له دې کشرانو و زروعهم په زوات سره دی. بیا د هغې د غواګانو دا غوا بل وشلی نو پاغی کی دا غوا پلوش کی دا غی خپل دا غوا یو پیاله شودا دو پیاله شودا دا به من راولای اخونانو په جماعت کې پراته وې دا به کوي دا پنیر دا سی غړی کوچ دای په مقر کړی وې دا بر الله وړي او بل ونقودهم نقد خو سوایم دا چا کمپنیانی وې دا چا تجارتونه نو هغه ته ورتلو دا روپۍ به ته حاصله ولی. فخافوا فواتها ان بینوا صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ندیو یری دل کا منگا د نبی علیہ السلام صفتنا دی خلق تو بیان کو نز منگا خو بیا ون کچھ سو کراوڑی نو سو شاو دراوڑی نو بیا چر چر گڑے سو کراوڑی اچھے بم بیا سنرا دا خبر اخلاص شی جیب بیا خالص نو د خپل خیرتو دا د خیرتو کافیر لن خبر ادا شول در سو کافیر د خیرتی کافیر دا دا تفسیر مظہری لکلی دی ډیره بهترین خبره کړی ده. ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا. ابن کثیر بیا وګوري اغم دا ذکر کړی دی وای مکتوبا عندهم فی الکتاب یا ابن آدم علم مجانا کما علمت مجانا. نو دا ابن کثیر هم ذکر کړی دی تاسو ما دا ابو العالیا د امام قرطبی پر روایت باندې دا ذکر کړل تفسیر نصفی دا لیکلی. ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا لا تشترو بتغییرها و تحریفها ثمنا قلیلا. چی دا اللہ فا آیتون کی تحریف و تغییر و کئی پا غیبانی پیسی و اخلی نو دا سی مکوی. ولا تشترو بی آیاتی نو بتغییرها و تحریفها تفسیر مدارک تغویل تفسیر خازن لکلی دی ببیان صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللتی فی توراتی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم صفتونه په تورات کې ذکر شوی وو نو دا غیب په پټولو باندې د سیمه کوي پیسې واخلي. او دا غسی تفسیر به زاویلی کلی دی اتستبدلون بالایمان و اتباع التورات حظوظ الدنيا. تاسو د ایمان او په تورات باندې د عمل کولو په مقابله کې حظوظ الدنيا اخلي تاسو اذا دنیا حصي او د دنیا برخي اخلي. دغسی تفسیر جلالین هم دغلی کلی دی تفسیر الرحمن هم دغلی کلی دی وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفتونه دی پټول. ابو حیان رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی ولا تشترو بیااتی بتغییر آیاتی ثمنا قلیلا دیک تغییر او تبدیل مکوی. تقریبا ټول مفسرین دغه ذکر کړی دی نو دا میر تر دیره پاره ویل ولا تشترو بیااتی دی کی مراد صرف آیاتونو باندې پیسې اخیستل دسی نه دي چې یا قرآن خرڅ کی یا څه. اوس هغه دوی مسلې ترازو هغه بله مسله واضح کیږي تاسو ته. دویم مسله مسله د اجرت علی الطاعات زمونږ په دین کې دی کې دوه درې خبرې زده کړې. اوله خبره هغه طاعت او عبادت چې هغه فرض عین وي فرض معین وي په هغې باندې اجرت اخیستل په دغه طاعت باندې دا زمون پا دین کی جائز ندی. مثلا پا یو علاقہ کی صرف یو عالم دے بل سوک نشتا رہے چھتا اللہ تعالی دین بیان کی اس خلق کل روپے نور کئی او دائی بی روپو بیانائی نا نو خلق بدغ سی کافر و بی دین و پاتی شنو نو ردس عالم دا فارا دا اللہ تعالی دا دین پا خودلو باندے دا قرآن پا درس باندے اغا طاعت او اغا عبادت چې اغا فرض عین وی فرض معین وی په یو تن باندې خامخا چې دا وکی لکه مثلا په علاقه کې صرف یو عالم دی کدا د الله تعالی دین بیان نکی که څوک له سور کوي او کنه خدا به بیان نه ولي کدای بیان نکی او خلق له سور کوي نه نو خلق به بيدینه پاتې شي. نو ردی عالم د فاره د الله تعالی د دین په بیان باندې په دوی طاعت او عبادت باندې اجرت حاصلول دا ناجیز دی دا بنکی دا حرام کار دے. او پا ہر زمانہ کی دا اللہ تعالی دا پیغمبران و حال ہم دا غسیو اللہ تعالی چی پیغمبران نا لے گل نو پا آغا زمانہ کی با شرک و کپر و بیدینی با نو دیو جن تاس چھ قرآن گوری نو ما سلکم علیہ اجر ان اجر الا علی ربی ان اجر الا علی الذی فطرنی طول پیغمبران بھی منگ دن اجرت ناخلو ذکر پیغمبران دو پارا اجرت اغسطل ناجائزو ذکر چھ اغا وقت و کپر و شرک و بی دینی با نو یو دا خبر دا دا قرآن کریم دیر آیاتونا سورة الانعام نوی آیات دغسی سور شعراء یوسل نهم آیات یوسل ویشتم یوسل پینزسل ویختم یوسل آتی آیم آیات تدی بانی دلالت کئی مپسرین ذکر علماء ذکر کری دی کل مالا بتعین علی الاجیر اقامته دغس علماء لکری دی بس پا اجیر باندے ہر ہا غشے چاغ پا غبانی واجب و لازم وی پا دیکی رٹول اتفاق دا چھر در پارا جائز نری چھر پی واقع دی دویم عمل دا الوستل و دا قرآن کریم چھ مقصد پا غی کی علاج و دوائی دا دویم صورت داولی کئی عمل دا الوستل و دا قرآن کریم چھ مقصود پا غی کی دوائی او علاج دے دم کولی پا غی کی دم چولی پا غی کی ثواب حاصل اول پاغی کی مقصود نہیں نو اتفاق دا اہل علم دے پاغی بنی اجرت اغسطل جواز دری شرعان اغا سیدی پائی کی کم قواہت ممانعات نشتا دے خو نیت سر نیت دا ثواب ندے بلکہ نیت دا علاج دے چزا دم کوم چدا سڑے خشی پا دی نیت بانی قرآن کریم لوستل فا نیت دا علاج پا نیت دا دوائی باندی پا نیت دا دم اچولو باندی قرآن لوستل چی نیت دا ثواب حاصل اولو پکی مقصود نہیں پا دے باندی اجرت اغسطل بل اتفاق جواز دری دا صحیح دی او دا غیر پارا حدیث صحیح حدیث دلیل دے چی مخی دا غیر وضاحت سورہ فاتحہ کی ذکر شئے اگا نبی علیہ السلام صحابہ کرام اگی چتلی و پا اگی دم ماننی دیرش گڑی بیزی اغسطے وی دیرش گڑی بیزی پی اغسطے پی او دم مان نو اگا جواز دری اگا صحیح دے ذکر علماء کرامو ذکر کری دی رقیہ یعنی دم اچول دم کول دا یو قسم دوائی دا نو پاغی بانی اجرت اغسطل دا سی صحیح دی لکا یو طبیب دے چا اگا طبابت کئی اگا ڈاکٹری کئی او پاغی باندی زان لپیسی حاصلی نو اگا جواز دری اگا صحیح دے خلیکن بیاد دیر پارا دسی طریقہ جوڑا ول چی بیخی سلیر دی کاروبار شروع کی تاویزونه کوي غیر شرعی او شرعی ټول بیا پکې ګډوډ ارسه کوي نو هغه شرعن صحیح نه دي خو په دم کولو باندې لنډه دا چې دغه اخیستل دا جواز دري دا صحیح دي ابن عابدین شامی رحمت الله علیه په مجموعۃ الرسائل دویم جز یو سل و پنځوسم نمبر صفحه باندې دغه ذکر کړی دي امام سرخسی رحمت الله علیه په مبسوط سلورم جز یو سل اته پنځوسم نمبر صفحه باندې دا ذکر کړی دي او دغه سی البنایا شرح الهدایہ پاغی کی ہم ندی پورا وضاحت دا ذکر شوید دا دویم قسم شو دا جواز لری دریم قسم علماء ذکر کرے دی آغا عمل چھ مقصد پاغی کی ثواب وربخلی بلچاتا مڑی تپائی کی ثواب وربخلی کاغا دا اللہ تعالی دا کتاب تلاوت دے لکا مثلا یو سڑے تلاوت ہو کی چھ ردی ثواب زمان مور اپلار تلار شی یا زما استاد تلر شي یا امیر صاحب ته دا ثواب وبخي یا بل یو خپلوان دې او پادشوه دې اغه ته اجر او ثواب دې ور بخي نو په دې باندې اجرت اغسل دا بل اتفاق دا صحیح نه دي دا جواز نه لري او که په دې باندې اجرت واغسته نو په خپل د لوستون کې ثواب نه شو بلکې هغه په اجرت واغسته ثواب نه شو اجرت واغسته نو چې اجرت یې واخیسته او د دې لوستون کې خپل اجر او ثواب ونه شو نو چې رده سره خپل ثواب نشته دا بل ته وسور وبخی ده نو دا دریم صورت دا ده چې یو عمل وکی نیک عمل وکی طاعت وکی لکه مثلا د قران کریم تلاوت وکی په نیت د ثواب د وربخلو باندې بل چاته نو په دې باندې اجرت اغستل شرعن صحیح نه دي که اجرت یې په واغسته د خپل ثواب ونه شو نو دست خپل ثواب نشته دی نو دا بل چاته څنګه ور بخی د دخو ثواب په دې قرات باندې ونه شو دی تلاوت باندې البته په دې مسله کې بیا اختلاف دی د امام شافعی رحمت الله علیه او د نورو اهل علم په نسبت باندې عبادت بدنی د دې ثواب بل چاته ور بخل دانه کیږي او دا احناف فنیز باندی پا عبادت بدنی کی ام کسوک دا نیتو کی چیز دا دو رکاتا نفل کوم اللہ تعالی دا دے ثواب زمان مروپلار تورکا زمان استاز تورکا نو دا احناف فنیز باندی دا جواز دری او دا صحیح دے کا وضاحت غواړی ابن عابدین شامی رحمت اللہ علی پنزم جز پنز درشم نمبر صفحے باندی او دغ سے مجموعۃ الرسائل کی ام دغ ذکر شوی دی نو دا جواز دری سلورم قسم چے پا قرآن کریم پا تلاوت باندے چے قرآن ختم کلیشی پا تراوو کے او پاغی بانے بیا اجرت واغستلیشی نو دا ہم بل اتفاق منع دے دا شرعان جواز نلری او مپسرین لکلی دی الاخذ والمعطی کلاہما آثمانی ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ وی ورکون کے اخستن کے دوان پرے بانے گنانگار دی دا دا دا روجی تراو کے دا قرآن کریم ختم ہو کر پا دیبانی بم سناخ لے دیبانی ساغستل صحیح ندی او الاخذ والمعطی کلاہما آثمانی ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ جا ذکر کردی السنن والمبتدعات پنم من یو کتاب دے یو سلش پیتم نمبر صفحی بانی دا غیب وضاحت ذکر شوی دے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تشادہ خبر اکلالا وی دلتا یو سڑے دے پا تراوو کی ختم دا قرآن کی و پاغی بانی پیسی اخلی نو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اگی تو ویلل وی ایو صلی اخل پا ایو دنم شاعت خلق مونس کئی لکا وی دام دا دی لائق دا جی خلق تا دی پس شاعت تراویو کی پا دی نیت بانی تراوی کئی پا دی نیت بانی ختم کئی اگا قاری سے با چے مالا با خلق یو دو جوڑی جامع واخلی یا برا لیو دو جوڑی پیزار واخلی اختر را روان دے یا برا لیو پینزہ در لس در روپی را کی خدا پا دی ختم مانی والا داور کئی اکثر خلق کوئی وی دا پا دی ختم نزای والا اسی ورکوم دغ استا دغ قاری سے لس کال استا پا دی جماعت کی اتا والا نورکا والا خدا ختم اوکا بدقی والا ورکی بلے والا نورکی روجین علی والا مخی والا نورکا والا رستے والا والی نورکی تا بل ٹیم کی نبا دیبان لی الاخذ والمعطی کلاہما آثمانی نو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو ویل او یو صلی خلفو وی دن مشات خلق منز کوي ولی سا پیدا د دې لایق دی چې خو دا امامتیو کې خلق تو خلق پر پس منز کوي ودری کې پس د دې وجنه عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی لا تاخذوا علی کتاب اللہ اجرا وی دا اللہ تعالی په کتاب باندې اجر ماخ لید اللہ تعالی په کتاب باندې مزدوری ماخ لید لا تاخذوا علی کتاب اللہ اجرا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی ډیره خطرناک خبر اکړی ده وای پتس د حکومت زنات الی الجنتی کنه زناکار وم ساسونه جنت ته مخ کلیړ شي قاریانو صاحبانو یا مولیانو صاحبان وای دا الله په کتاب باندې شرط اجر وانخلی مزدوری په وانخلی پتس د حکومت زنات الی الجنتی اغه زناکار وم ساسونه کنه جنت ته مخ کلیړ شي بیا بده سم کوي کنز العمال کې د روایت ذکر شوی ده ولا تشترو بیاتی ثمنا قلیلا او ماخ لئی زما پایت المانی دنیا لگا قیمت لگ و ایایا فتقون او خاص زمانہ اویری گئی پزان بچ کے اولو سرا دا حرامنا و ایایا فتقون زمانہ اویری گئی او دل کی مراد دا تقوی دا پریزگاری نسرے زان دا حرامنا بچ کے اول دغتی مراد دی و ایایا فتقون خاص زمانہ اویری گئی خاص زمانہ اویری گئی پزان بچ کے اولو سرا دا حرامنا زان دا حرامنا بچ کے ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون دی آیات کی نہی دا د نور دو موانع د ایمان بالقران ولا تلبسوا الحق بالباطل دو نہی اللہ تعالی ذکر کئ او مگر وڑوی حق لرا د باطل سرا و تکتم الحق او مپټوی حق لرا و انتم تعلمون او حال دادې جتا سفوی گئی ولا تلبس الحق بالباطل د دین مراد څه شه د حق نو مراد څه شه او د باطل نو مراد څه شه مختلف معنی مفسرین کړی دي خود ته صداقي خلاصو یم او اسانه طریقې ته ترخیم بس ځان ته کتاب چو کی ولي کوي دے کی ولی کہ حق دے کی ولی کہ باطل مین کے کر خرا کہ گئی اول دویم دسی هر یو ته مقابل مخامخ لیکای بس دغه طریقه شولا ولا تلبس الحق بالباطل مگر وډوی حق لرا د باطل سره نو حق سره رښتیا دی باطل سره دروغ دی نو رښتیا او دروغ مگر وډوی دی یو بل سره دویم د حق نو مراد دین اسلام دی او د باطل نو مراد یهودیت نصرانیت او جمهوریت دی جمہوریت میں کے خوم پر سرند رہے والے ہو دے وزن کی بھی خی برابر ہو جمع مسر ہوا ہے اور یقینی دا غصیدہ ہم خواہ یہودیت اور نصرانیت اور جمہوریت دا یو شیر ہے کب دے وقت کی چاہ یہودیت وہ مانا نو اگر کہ یہودیت محرب دین دے وس خدا اللہ دین خو کنا پا دا غنم مانے خو یو دین تیر شوے دے دا اللہ تعالیٰ کنا اور جمہوریت دس یو شیر ہے چی دا اللہ دین دا دی پا نم مانے تیر شوے ہم نرے شرطا نو دا دا غین ہم بدتر دے نو یہودیت جمہوریت اور نصرانیت دا جمہوریت دا منز کی بھی خیولی کئی زمان پارزا دا خبر شوال نو حق سر دین اسلام دے اور باطل سے شیر ہے ولا تلبس الحق بالباطل مگر وڑوی حق لرا چی دین اسلام دے دا اللہ تعالی قانون اور دا اللہ تعالی نظام دے بالباطل دا باطل سرا چی یہودیت جمہوریت اور نصرانیت دے دا غی سرے مگر وڑوی خلق وانی گڑ وڑوالے مرا والے چی دا جمہوریت تا استاسو دین وائے دے سے مکوئی درین ولا تلبس الحق بالباطل حق شرے اغد اللہ تعالیٰ کتاب دے او دا باطل مراد تغیر تبدیل او تحریف دے پاغے کے ندیو باب کی رزان نمی و خبر نیم یوز اکللا نا دا اللہ کتاب زان لدے تاسو چرا کم خبری کی تحریف کڑی دی یا تغیر او تبدیل ام بگی کڑے دے پخل کو مندہ کو ڈوڑوالی مرا والے چھے فوائل للذین یکتبون الکتاب بی ایدیہم ثم یقولون ہذا من عند اللہ پخپل لاسونو مانب کلی کل وکی تحریف وکی وکی تغییر و تبدیل و بیا ماجداد اللہ کتاب دے دا گڑوڑوالے مکوئی دسی مکوئی دا سلورم ولا تلبس الحق بالباطل دا حق نمراد تورات دے او دا باطل نمراد تبدیل دا صفت دا نبی علیہ السلام دے حق چرے تورات دے دا طول تورات چرے نبی علیہ السلام صفت پاگی کی ذکر دے نو دا حق دے او باطل چے تاسو تحریف کڑے دے سی بدلول د صفت د نبی علیہ السلام دغه باطل ده مکوئی بل معنی د حق نو مراد مبعوثیت د نبی صلی الله علیه وسلم دے چې دا حق پیغمبر دے صداقت د نبی علیہ السلام او د باطل نو مراد دا قید لگول چې مبعوث با په ممکن راځي زمونږ نه علاوه چې بل څوک راشي هغه پیغمبر نه ای هغه مونږ نه منو ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم یهود بداوی چې وے پمون کی جکم پیغمبر راشی مون با غمنو او د دیو د ارامی توبونو د وجینا الله تعالی پیغمبری د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل ته نقل کله نبی علیہ السلام خو بنی اسماعیل کی راغله دی نو دیو بو سره دا قید لگا نو حق سده صداقت د نبی علیہ السلام مبعوثیت د نبی علیہ السلام په بنی اسماعیل کی او باطل څه شه دی دیو وی چې د بنی اسماعیل د بنی اسرائیل نه بهر یو پیغمبر راغی بس غم منی نو دا سره د باطل له ولا تلبس الحق بالباطل باطل مادب قرآن کریم کی دا آتا کرتر آغلی دا او دا پا آتا و معنو سر استعمال شوی دا قرآن کریم کی پا ہر دے کی با خپل خپل مانا رازی ولا تلبس الحق بالباطل او مگر وڑاوی حق لرا دا باطل سرا و تکتم الحق او مپٹاوی حق لرا و تکتم الحق دا عطب دے پا ما قول باننی نو دا لان لان دے او مپٹاوی حق لرا الحق مبصرین لکھ دی دیکھے دا نبی علیہ السلام اغا صفتونا چی مخکینی کتابوں کی ذکر چھو اغم پر کی داخل لی نو ولا تکتم الحق اصل لسرے او مبٹا وی حق لرا و انتم تعلمون او حال دار جتاس پوئی گئی حق مبٹا وی دا یو خبر مخکی متاستما کڑی و او تاستما درست ہو بیا یو ذکر راضی بیا بمراضی دا دا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے عن علی رضی اللہ عنہ قال للحارث ابن حوت حارث ابن حوت تا علی رضی اللہ تعالی عنہ وان الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله امام قرطبی دا ذکر کرے دے حق و پی جنے حق برس و پخپل و پی جنے حق و پی جنے حق برس و پخپل پی جنے دسی بنو آئے چیارا حق با پا سڑو پسی نن خلوئی بلکی دا سڑی با پا دے حق پسی ون خلوئی نو که تاسو حق و پیجانده او بیا دغه حق پچا کې و نو تاسو به چې دا حق پرست دی چې حق هم نه لري پیجاندلې نو بس بیا تاسو حق پرست نشئ پیجاندلې. علی رضی اللہ تعالی عنہ ویل ان الحق لا یعرف بالرجال حق دا پر رجال باندې پیجاندلې کی اعرف الحق تعرف اهله حق پیجن حق پرست بیا پخلو پیجن. امام قرطبی دا ذکر کړی ولا تکتم الحق او ما پټوي حق لرا او تکتم الحق او ما پټوي حق لرا او انتم تعلمون او تاسو پویږئ. یو قول لمبسرین داري و انتم تعلمون دا خطاب دی علماء او تا اغه علماء چې هغه حق پیجنی او بیا پټي غیلا را دا عناد دوجنه او یاد مداهنت دوجنه. و انتم تعلمون او تاسو پویږئ پر حق باندې. یاد ومنا تفسیر سراج المنیر ډیر ښه عبارت ذکر کړی دی و انتم تعلمون او تاسو پویږئ انکم لابسون الحق بالباطل پر خپل رامیتوب باندې پویږئ. لاندې خبره دا ده و انتم تعلمون انکم لابسون الحق بالباطل تاسو خو په دې باندې پویږئ چې مونږه لابسون الحق بالباطل حق د باطل سره ګډوډو بیا یې کوي پر خپل بدو باندې خو پویږئ هم چې مونږ دا کار بد کوو خو بیا یې کوي. و انتم تعلمون او تاسو پویږئ پر دې باندې او یا تاسو په دې باندې پویږئ چې دا حق پټول ګناه ده او بیا یې کوي تاسو پویږئ په دې باندې چې دا ګناه ده خو لیکن بیا دا کوي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین واقیموا الصلاة او پابندی کوئ د مانځه او آتوا الزکاة ورکوئ زکات وارکعوا مع الراکعین رکو کوئ سره د رکو کوونکو نه. دی آیت کې الله تعالی درې اوامر ذکر کړی دي عربت نما قبل سره بالکل آسان دی. مخکې دعوت و ایمان ته او طریقې د حفاظت د ایمان بیان شولې نوس اعمال ذکر کړي د پاره د تکمیل د ایمان. مخکې دعوت و ایمان ته او طریقې د حفاظت د ایمان ذکر شولې نوس الله تعالی ذکر کړي اعمال ذکر کړي د پاره د تکمیل د ایمان. واقیموا الصلاة اقامۃ الصلاة د دې تفصیل مخکې بیان شوی چې اقامۃ الصلاة څه ته ویل کیږي. وآتوا الزکاة ورکوئ زکات د دې تفصیل هم ویل شوی. اقیموا الصلاة پدې کې عبادت بدنی ذکر شو. وآتوا الزکاة دا عبادت مالی دی. ورکعوا مع الراکعین مفسرین لیکلی دي په اقیموا الصلاة او آتوا الزکاة کې اشاره د دې ته چې مونږ او زکات په دین د بنی اسرائیل کې هم پرځو دا دغه په دین کې هم. واقیموا الصلاة او پابندی کوئ د مانځه او آتوا الزکاة ورکوئ زکات ورکعوا مع الراکعین رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه رکو کوي سره د رکو کوونکو نه. حدیث کراغلی دی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی صحیح حدیث دی امام بخاری غ روایت دیگر کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یمن تلیگا نبی علیہ السلام ته دا خبر وکړه وی ته زی د اهل کتاب خوا ته نو اول چې ور دعوت ورکې نو د الله تعالی عبادت ته ایمان تارو ته ور دعوت ورکا نو کدی ایمان راوړ نو بیا په دې باندې خبر کا ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم چې الله په دې باندې په ورځ او شپه کې پنځه مونځونه فرض کړی دي. نو بیا دویم دعوت په ایمان په سره د مانځه ده د مانځه دعوت بوله بیا ورکی نو فإذا فعلوا کدا کار مو کوي یعنی مونځه هم او مان نو فأخبرهم ان الله فرض عليهم زکاتا بیا الله تعالی په دې باندې زکات فرض کړی دي د دیو د مالداران نه بغیستل کیږي او ترد علی فقرائهم او د دیو غریبانان ته ورکول شي وی بیا تر دې دعوت ورکا نو کدا یو منله نو فخذ منهم وتوقع کرائم اموال الناس د سینه چې ویخیا قیمتي مال دی او ته باغیب سي ګرځي د خلکو بس درمیانه مال تیرا واخلا. واقیموا الصلاة او پابندی کوي د مانځه او اتو زکات او ورکوي زکات ورکعوا مع الراکعين او رکو کوي سره د رکو کوونکو نه ورکعوا مع الراکعين. ماده د رکو قران کریم کې دیار لسکره ته استعمال شوی ده او په وو طریقو باندې په وو معنو باندې استعمال شوی ده. رکو په لغت کې ملاک غور تو ویلے کی سرخ کا تکول ملاک غور تو ویلے کی رکو او پا اصطلاح دا شریعت کی سر او ملا برابر اول پنیت دا عبادت باننے دے تو ویلے کی رکو رکو پا اصطلاح دا شریعت کی ست ہوئی سر او ملا برابر اول پنیت دا عبادت باننے پا قصد دا عبادت باننے او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رکو صفت اگر پا حدیث کی ذکر شوید عن علی رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لو وضع قدهم من ماء على ظهره لم يحرق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا سی رکو کولا کد وبونا ڈک جام د نبی علیہ السلام پملا بنی خودل شوی اغبن توید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا سی رکو کولا دا ملا بدا سی برابر اول بیخی چکا دیبان ڈک جام د وبو کی خودل شدا غنه وبن تویدلی. مسند احمد کی دغ روایت دیگر شوی بل حدیث کے راغلی دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت دیگر کڑے دی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل کلچ یو مومن مسلمان پا تاسو کی رکو کئی نو بالکل بسر نے غیم نہ پدی رکو کی اور ڈیر بحقت قیم نہ بلکہ بےخی عملہ بے آوار ولیکن بین ذالکا نبی علیہ السلام ددی پمینس کی ریکارو کی نو سر دیر سے نیغیم نا او بیخی دی سر اغخکتا قیم نا بلکی چی دا عملائی اوارشی. امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام ابو داود رحمت اللہ علیہ اگر روایت دیگر کرے دی ورکعو مع الراکعین رکو کوئی سر دا رکو کون کنا نو رکو مانا لغوی او مانا استلاحی دا بیان شولا دیدے کی دا رکو نا مراد سشے دے یو قول لمبسرین دارے چی دا دین مراد منز دے ذکر دا جز او مرات نکل کل کل دا سکی گی پڑیر دوئی نکی جز ذکر شی او مرات دا غی نکلی نو بیا مانا دا شوالا چی اسولو معا المسولین منزو کئی دا مند کون کو سرا منزو کئی دا مند کون کو سرا او معا راکعین ولی ذکر شویر وی بدی کی اشارہ دا مند بالجماعت تا بدی کی اشارہ دا مع الراکعین دا معیت نہ مراد معیت دا عمل دا زمان او دا مکان مراد دے نو دا جماعت منستی مراد شو معیت نہ مراد سرے معیت دا زمان معیت دا مکان او معیت دا عمل نو المراد منه الصلاۃ بالجماعه تے دین مراد دا جماعت من شو بس دا ذکر کڑی دی تفسیر سراج المنیر ہم دا معنی کڑی دا صلوا مع المصلین منذ کئی دا منذ کون کو سرا بیا بعض علماء کرام پا دی بانی دلیل نیولے دے چی پا جمع سرا منذ کو اللہ فرض دی وی دل دکی اللہ تعالی پا دی بانی امر کڑے دی او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا ابن عبدالبر نا ذکر کڑی دی وی پر دی کی پایا دے کسوک تفصیل غواڑی دا جمع دا منذ نو پا تفسیرون کی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر خپورا ذکر کرے دے احکام ذکر کرے دے دے اغب یا قتل ہے شے نور دا پقی کتابون خواغذان لے دی خو تفسیرون کی میرے طبیل منگا جرے دا دوری تفسیر دے نو تفسیر میں تو خود امام قرطبی پورا وضاحت ذکر کرے دے اغا قتل ہے شے او دا احناف فنید باندی بنا بر قول اصح پا جمع سرمونز کول دا واجب دی یا با الفاظ دیگر سنت مؤکد دی نو بغیر دا عذر شرعین ازان لمنز کول دا شرعن صحیح ندی. ورکعو مع الراکعین رکو کوئی سر دا رکو کون کنا یو بل مانا جی کرکڑی دا مپسرینو وی دیدے کی دا رکون مراد انقیاد دے اللہ تعالی تا اللہ تعالی تا منقاد کی دل دا اللہ تعالی احکامات منلتی مراد دی دا غمانا جی کرکڑی دا تفسیر سراج المنیر اغمانا کری دا دیر بہترین مانا دا اغوی الرکوع الخضوع والانقیاد لما یلزمهم الشارع وی دا دین مراد الرکوع الخضوع والانقیاد لما یلزمهم الشارع لما یلزمهم الشارع دا شارع چیسا واجب کری دی سی چربانی پرس کری دی اغیت انقیاد و کئی اغیت خضوع و کئی اغیت سرٹیٹی و کئی دا اللہ تعالیٰ احکامات تسرٹی ہو گئے بس دا اللہ احکامات ہو منئی ورکعو مع الراکعین رکو کئی دا رکو کون کو سرا نیات مراد ذکر دا جز دی و مراد تین کل دے او بیا تعبیر ورکعو مع الراکعین سرا شوید اشارہ دا پکی دا جماعت منتصلو مع المسلین تفسیر سراج المنیر دا ذکر کرید او بجمع جماعت سرا دا منز کولو حکم شرعی بیان شو او یا مراد دین انقیاد دے یعنی انقیاد وکئی دا اللہ تعالیٰ احکامات تا شریعت چرت سویر دی بس داغی تابیداری وکئی ورکعو مع الراکعین رکو وکئی سردہ رکو کون کنا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون اتامرون الناس آیا حکم کویتا سو خلق تا بالبر فنیکی کول سرا پدی آیت کی اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی پا عمل نہ قول سرا سر د علم نہ عالمان یہ پوئی گئی او بیام عمل نہ کوئی نو اللہ تعالیٰ زور نہ ذکر کئی دغس خلق تھا او رب تیرما قبل سر بالکل آسان دے مخ کی آیتن کی اوامر او نواہی ذکر شل نو یہود ویل چدا خو منگ منو نو وس اللہ تعالیٰ و تا پدی آیات کی رد ذکر کئی پاغی بننے تاسو بد من خلی کن عمل پہ نہ کوئی نو اس وائے پا جب بانے چھے منگے کھو کھولے کن بیا پا عمل کے نکوئے اگالا کوئے لیو کنوئے اسی ابائی دادائی وئے کھولے کن کھئے نا یوارا سرے مشورہ کولوئے دالک لوئی شوئے دا دیل اس کوجدن کولوئے اگا زان غلے کڑے ہو زان پٹ کڑے ہو دیکھا چاچے وادنے نو دا خبر پی بیاڑی رخی لگی خوگی پی لگی دا بلور دے بیا خبر کولا مور افطار دا خبر او کہ دا الک لوی شوی دے چرتا یو زیول گور بس ددان پبلسن کی پٹکڑے دے بس اخر کی صبر ونه شو و ابی دادا یا سی وئی ہوئے کہ نہ یا سی وئی نو دی دے کہ اللہ تعالی وئی دا مخ کی اوامر او دا مخ کی نواہی بیان شل نو یہودیان وئی چ دا خم منلی دی سنگ تا سم توای چ دا کارو کیدا او کئی اللہ تعالی فدی آیات کی پاغي بند رد ذکر کئی کہ تا سو منئی خلقین کوئے نہ نو منل دادی اصل منل دادی چې کم کار الله تعالی رته وای نو هغه وکي چې هغه وکي بس دغه عمل کول به پکار دی عمل چې نه نو دغه علم بلا عمل بس دغه هیڅ فائدہ من نه دی اتامرون الناس بالبر آیت تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر پنه کوي سرا وطن سون ان کو زکم او هروی خپل ځانونه هر کړم دی خپل ځانونه دی مستاقات یو دو دری دا احادیث پرانا کیو گورے دا دی آیات پا تفسیر بانے والا پوئے شئی دا دو دری احادیث سرزدہ کیا مالا پی پوئے شئی کوشش بدا کوئی خواہ ہمیشہ رفا رہا اول گورے دا قرآن کریم یو آیات دے آغا مجمل دے یا یو مشکل لے بل دے کداغی تفسیر بیان شئی دے دا قرآن آغا بل آیات پسی راڑا ہوئی دا طولنا اصح تفسیر دا دے او دویم نمبر کی بیا او گورے دا قرآن کریم یو آیات دیں دا غیر تفسیر پا احادیث و مبارکو کی راغلے دن بیا آغا گو رہی پسی دا دیر بہترین خبر دا نو گو رہی دو در احادیث پر تدید کی کرکم اتا مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم تاسو دا نیکو خبر و حکم خلقو تکوئی خو لیکن ایمان نرا وڑی پا خپلا پدی پیغمبر باندی پر روایتو کی راغلے دی یہودیانو با پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بعض یہودیان با پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی ایمان راوڑا او دی یہودیان با تدا ویل لم چی راوڑای پی ایمان پی راوڑای خیر خو لیکن پا خپلے وی پاغی بانی ایمان نراوڑ پس ای حدیث بخاری کی راغلی دی اگا واقعا یو یہودی با دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کاو بیمار شو نبی علیہ السلام دا غی پختنی تورغی یہودی دی اصل کی خود نبی علیہ السلام ډیر خدمت کاو نبی علیہ السلام داغی خوا تورغی داغی حالت خراب زن کدن حالت ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل قل لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہوا خوا تے پلار نہ سن آغا پلار تو قتل کہ کلمہ ہوئے مکنہ آغا پلار غلے شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا آغی تا دعوت ورکا ہوئے قل لا الہ الا اللہ پہ لا الہ الا اللہ ہوا ہے آغا بیا خپل پلار تو قتل افلار بیا غلی شو هغه ته سوونه ویل په دریم ځل باندې بیا ته نبی علیه السلام دعوت ورکړه قل لا اله الا الله اغف الفلار توكتل نو فلار اوتويل اتع ابو القاسم صلى الله عليه وسلم و ابو القاسم ده نبي عليه السلام تابعداريو کا خبر اومنا نو اغا داویل اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله پس دا کلمه ویللا اس پلار پا مجلس کی ناس دے اخپل زیتم دے سوئی اطفع اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم پا اخپل پی ایمان رانور او اغزویت سویل پی ایمان پراورا زوی خبر اومن اغالک سویل اشہدو اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ زردی گوائیوکم چی اللہ تعالی یکیو ذات دے حق دار دے بندگی دے او تد اللہ تعالی پیغمبری بیا او پات شو بس دا کلمہ چی ویل اغالکو پات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغه د خوان راوته او بیا صحابه کرام ته نبی علیہ السلام ویل الحمدللہ الذی انقذه من النار په دی باندې د الله تعالی حمد و ثنا ده چې الله تعالی د جهنم نه بچ کړ بس بیا خو فات شوغه نو اتا امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم خپل زیت خدا حکم کې چې اطع اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم خپل ونه مانخه او خپل زوی ته ویل وای مانه زا وای د ته چې ایمان ناوړه نو وای مانه د صحیح حدیث دی امام بخاری رحمت الله علیه غو روایت دیگر کړی دی یو بل حدیث دی یو پلار د خپل زوی د وفات کېدو په وخت کې تورات کول او کړی او د خپلې تسلۍ لپاره یو یهودی د هغه زوی وفات کېده او دا پلار د خپل زوی ته ناست دی تورات کول او کړی دی د هغې تلاوت کوي هغه لوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوال اور اگئی نبی علیہ السلام تو خبر اوکڑا بتا تورات کو لاوکڑا دے زویر دغ دے اپات کی زتا لد اللہ تعالیٰ پنم بانی قسم درکم پا آغا ذات بانی قسم درکم چرا تورات نازل کڑے دے پر دی تورات کی زما صفت شترے کنشتہ دے بتا خو تورات کو لاوکڑا دے زویر دغ دے اپات کی تو تلاوت کے وزتا لد اللہ قسم درکوما پا آغا ذات بانی چی دا تورات نازل کرده پا دی تورات کی زما صفت شتا دے کنشتا دے وی تاسو زما صفت پا دی که مندلے دے کنب دی تورات کی وی صحیح خبرو که تاسو خو علمائی نو آغا آغا تورات تا خط سر خط کرده دا سر پا اشاری سر دس چلو که وی نا لکه وی ستا صفت پا گنشتا دے تورات کی زوی دا زن کدن پا حالت کرده زوی دا زن کدن پا حالت کرده نو آغا زوی دا خبر اوکلل وی زمانی پا اللہ تعالی قسمی پا آغا ذات چی تورات نازل کرده ده وی منگا پا دی کستا صفت مندلی ده وشتی پا کرده زن کدن پا حالت که آغا زوی بیا نبی علیہ صلات و سلام آغا تا کلمه دا شهادت ویلل نو کلمه دا شهادت ویلل آغا بیا اوپاد شو نبی علیہ صلات و سلام صحابه اکرام تویل وی دا یهودیان وی دا دی دا خوان پاس وی دا خپل ورور دا خوان پاس وی تا کده خو ایمان راول او در دی خبر اقرار اوکو چی دا دا اللہ تعالی پیغمبر دے بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگی تا کفن ورکو مند جنازی پاگی بنی وک اتا امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب دا یو بل روایت دو و امام طبرانی معجم اوسط کی ذکر کرے دے وی دو ورنو یو ابو حارثو او دا بل نمو کرز ابن علقمہ دا دوان پلار بند روان او دوان ورون دی خواہ دا کورسیو دا امیو ان پڑھو دا جاہلو او دا ابو حارثہ چیو نو دا انجیل عالم دا دوانا نسواراو دا ابو حارثہ اوخ آغاو خویدل دا ابو حارثہ دا کم چی عالم دا دا اوخ چی دے سورلی آغاو خویدل نو کورس دا نبی علیہ السلام پا بارک خیری اوکللی ویتعیسل ابعد سورلی اخفلو خویدل او نبی علیہ السلام تا خیری اوکللی وی اللہ تعالیٰ دی دا غوڑان دی انسان تباکی دا غلری انسان دی اللہ تعالیٰ تباکی نبی علیہ السلام تی خبر اوکللا نو ابو حارثہ تا ویللا ابو حارثہ دا غد انجیل عالمو وی بل انت تعیستا وی تا دی تباو برباد شی خپل رور تا ویل دو رون دی یو امی دی جاہل دی او دا یو عالم دی دا غا عالم ابو حارثہ نمو او دا بل کرز نمو نو دا غا ابو حارثہ او خویدلا نو دی بل رور دی کرز دی خیری اوکللی وی تا عیسال ابعد نبی علیہ السلام توی اللہ دی دا تباکی نو ابو حارثہ توی بل انت تا عیستا وی تا دی تباو برباد شی ولی اغت خیری کی نو کرز دتا دا ویلل وی دا وی تا ما تا ولی خیری اوکللی نو آغا توی ابو حارثہ توی واللہ انہو لنبی اللذی کننا ننتظر زماری پر اللہ تعالیٰ بانی قسمی دا خو آغا پیغمبر دے چھو مونگ دا غی انتظار کاؤں مونگ دا غی انتظار دا خدا اللہ پیغمبر دے تو تا خیرے کے خان وسخ کاروشو کردو تا بیا ویل وما یمنعکا وانت تعلم هازا چھ تا دمرا غٹ عالمی او تا بدے بانی پوئے گی چھ دا دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے نو تا بیا سشی منکڑے چھ تا بدے بانی ایمان مراولی خواوے چھ تا خیرے پی نبرداش کے او داستا یقین دے چھ داد اللہ تعالیٰ پیغمبر دے منگر دے انتظار کا انو بیا پی ایمان ولی نراولے اگا وہ تا دے رضیات خب عجیب خبر اوکلل ابو حارسہ تا ویلل وی ما سنعا بنا ها اولائی القوم شرپونا و امرونا و اکرمونا وی زرد تا بیداری زکنو کو مازد دے خبری منا کڑے ما چھ منگ تر اخفل قوم نصرانیانو منگ تے شرافت را کڑے دے او منگ امیران و مشران جوڑ کڑیو و اکرمون او مونگ تے عزتون را کردی دی نو کمونگر دی پیغمبر تابیداریو کو ملکیم ختمی گی خانیم ختمی گی اتا مرون الناسا بالبر و تنسون آن پوسکم نو پہ پل خدا منی اگا ورور تے دا خبر اکڑا بے بل انتا تعیستا وی تری تباشی تری پیغمبر تا خیری کی تا وی دا خدا اللہ تعالی پیغمبر دی خواه چی پیغمبر دی او تا دا دی انتظار کونو تی ولی نمانی وی مونگ دا زکن منو چی ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا وامرونا واكرمونا دے خلق مون تے شرافت او عزت او احترام را کڑے دے لیکن مون گردہ تابیداری کو بس مون گا معاملہ بھی خرابی مجمع الزوائد کی دا روایت ذکر شوی دے او دا سی المعجم الاوسط کی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کڑے دے نور روایت ہم بڑے گشت دے اتا مرون الناس بالبر اے حکم کویتا سو خلق تا پنے کئی سرا دے دے کہ اتا مرون الناس دا حمزہ دا پارا دا تقریر توبیخی دا او دا امر نا مراد پا دے کہ سیغا دا امر مراد نا رکھا چب تاسو آغا تی مراد وان اخلے اتا مرون الناس بلکہ مراد دا دینا ترغیب ورکول دی دعوت ورکول دی خاص سیغا دا امر تی مراد نا دا اتا مرون الناس آیا تاسو حکم کوئی خلکو تا آیا تاسو ترغیب و دعوت ورکوئی خلکو تا دنی کئی الناس نا مراد عوام خلق تی مراد دی بالبر بر ویلے کی گی نیکی تا بر لپس پا قرآن کریم کی اتا کرتا را استعمال شوید ہر طاعت او عمل شرعی ایمان بالرسول ایمان بالقرآن دا جو طولت شامل لے حدیث کے راغلی دی چھے رشتی آوائے ان البر یهدی الی الجنت ان الصدق یهدی الی البر و ان البر یهدی الی الجنت رشتی آوائے زکی رشتی انسان نیکو تراکا گی او نیکی انسان جنت تراکا گی نو نیکی ستوی بر ہر طاعت پاگی کی او ہر عمل شرعی ایمان بالرسول ایمان بالقرآن ایمان باللہ دا ٹول پری کی داخل لی او حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یزید فی العمر الا البر امام ابن ماجد اگر روایت ذکر کرے دے و عمر پا نیکو با نزیاتی گی دا زیاتی دو دا عمر نمرات خیر و برکت دی اللہ تعالیٰ با دی پا عمر کی خیر و برکت وا چی نیک انسان چی او بل حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی البر حسن الخلق والاسم ما حاکا فی نفسکا و کرہتا ایبتلع علیہ الناس صحیح حدیث تے امام مسلم ذکر کرے دی نیکی خو اخلاق طویلے کی خو اخلاق بس دا نیکی دی او گناہ ستوی چستا پزل کی شک راضی چدا و جائز بھی کنے جائز او گناہ ستوی چتا یری گی اسنه چ خلق روانی پدی کی خبر شی بس دغه ته گناہ وای بس دغه کار بیا مکو او دا د کامل و متقیانو د پریزګارانو خلق بس دغه خوې دی او دغه صفت دی وطن سون انفسکم انفسکم جمع د نفسون ده مفرد په قران کریم کې یو سل سلویخ کرته استعمال شوی دی او جمع نفوس او انفس دا یو سل پندوس کرتر دا دی مستاقات او معنی پا قرآن کریم کی دولس استعمال شوید دا نفس معنی پا قرآن کریم کی دولس معنی را دی راغلی دی و تنسون انفسکم او هرکری دی تاسو خفل زانونا هروی تاسو خفل زانونا و انتم تتلون الكتاب و حال داری چی تاسو الولی کتاب دا اللہ ترا افلا تعقلون اید عقل نکار ناخلی تاسو لکھ سوچ پی کرو کئی چھ پخپلا پی عمل نہ کوئی او نور و خلق تا ردی و اینا کوئی دا خو دیر رضیت عجیب خبر دا دیر رضیت عجیب خبر دا دیر دلوی دا شرم خبر دا چې په خپل په عمل نکوي او نور خلق ته وای او کم یو څوک چې په خپل په عمل نه او بل ته وای نو بیا پاغي کې اثر هم نه پغه خبره کی او انتم تتلون الکتاب حدیث کې راغلی دی ډیر احادیث تر دې مبارک یو دو احادیث پرته وی یو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ورأيت ليلة أسري بي رجالا تقرزو شفاههم بمقاريز من نار نبي عليه السلام پشپد معراج باندې په جهنم کې څه خلک ولیدل چې دا غیدا شونډې د اور په کینچانو باندې کټ کېدلې قلت من هؤلاء يا جبريل ما ول يا جبريل عليه السلام دا څوک دي نو ماته نبی عليه الصلاة والسلام هؤلاء خطباء امتك يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم دا ستا دا امت خطیبان دی مقررین حضرات دی دا اعاذنا الله منه اللہ تعالی دی منگو تأثر دینا بچ کی دیر سرے تو سوچو فکر وکی حسی نچی زمان پا دی بیان مانی خلق جنت تلار شی تری علماء پا بیان مانی دی قرآن مانی خلق جنت تلار شی ومنگ جہنم تروانی اللہ تعالی دی حالت منگو تأثر بچو ساتی نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام دا ستا دا امت مقررین دی چې خلکو د حکم کاو د الله تعالی دین به تو بیان او خپل ځان هیر کړو په دې قران باندې خپل ځان اصلاح نه کول د خلکو اصلاح به کول امام بهقی رحمۃ اللہ علیہ د روایت ذکر کړی دی او په احادیث کې راغلی دی په روایت کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان اناسا من اهل الجنه یطرعون علی الناس من اهل النار جنتیان به جهنم والا خواهد ورشی د تماشه لپاره نو څه جهنمیان به وینین دا جنتیان به وتوی بما دخلتم النار تاسو جهنم ته ولې راغلی څنګه راغلی جهنم ته په والله ما دخلنا الجنه الا بما تعلمنا منكم مونږ جنت ته په هغه وجه مونږ جنت ته بس باندې راغلی مونږ چې تاسو نو څه زده کړی مونږ په هغه باندې جنت ته راغلو نو فیقولون انا كنا نقول ولا نفعل مونږ به تاسو ته ویل خو مونږ پرې خپل عمل نه کوو مونږ به تاسو ته قرآن او حدیث به مونږ تاسو ته بیانول خو مونږ پرې خپل عمل نه دا به جهنم ته راور ښکاره شي ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی وایي مثل العالم الذي يعلم الناس الخير كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه وای هغه عالم چې هغه د الله تعالی دین خلکو ته بیانوي او په خپل په هغې باندې عمل نه وي وایي د دې مثال د هغه ډیوې دی چې نورو خلکو ته رڼا ورکوي خو په خپله ځان سوځي او نورو خلکو ته رڼا ورکوي او ځان په خپله سوځي دا یو حدیث بل ویم صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کړی دی اسامه ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ وایي ما د نبی علیہ السلام نه واورېدل چې فرمایلې د قیامت په ورځ باندې به یو کس راوستلی شي او جهنم ته به وغورځولی شي د هغه دا کلمې به راوځي او دا په دې کلمو باندې د پاسه داسې تاویږي نو جهنمیان به ورته راجمع شي او دا به ورته وایي چې اے فلان ما شانوکا الست تأمرنا بالبر وتنهانا عن المنکر اے فلان کیا اے مولای صاحب اے شیخ صاحب اے تبلیغی صاحب اے حاجی صاحب وی تا مونږ ته د نیکۍ حکم نه کولی او تا مونږ را بدی نه منه کولو ولی ته خو مبلغ وی ته خو تبلیغي وی ته خو عالم وی مولای سی وی قاری سی وی ته خو مجاهد وی تا خو زه په دې باندې وهلم چې زه د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون غواړم نو اوس پرې جهنم کې ته څه ګوري دا به ته وایي ته پوس پتی وکړه جهنمیان به ته راجم شي نو قال هغه به ورته وایي کنت امرکم بالمعروف ولا آتیه تاسو ته ما د نیکۍ حکم کاو خو لیکن په خپله مې نیکي نه کوله په خپله به مې ته پرهیز کاو تاسو ته به مې ویل چې دا نیکي کوئ دا ښه کار دی خو زما لپاره بیا ښه کار نه و تاسو ته به مې دا خبره کوله وانهاکم عن المنکر وآتیه او ما به تاسو د بدۍ نه منع کولی خو لیکن په خپله مې بیا بدی کوله تاسو به مې ته منع کولی خو لیکن بیا به مې په خپله کوله نو دغه به حال وي الله تعالی دې مونږ او تاسو ډیر زیات پرهیز پکار دی مجاهدین له ډیر پرهیز پکار دی علماء له ډیر پرهیز پکار دی تبلیغیان او حضرات او نیکانو خلکو له ډیر پرهیز پکار دی اسې نه چې بل ته دعوت ورکو نیکی ته خپل نیکی نه کو بل د بدین او د ګنان منه کو او بیا په خپل غ ګنا کو الله تعالی دې دغه بد حال نه مونږ او تاسو بچو ساتي اتا امرون الناس بالبر آیا حکم کوي تاسو خلکو آیا حکم کوي خلکو ته په نیکی کولو سره ترغیب او دعوت ورکوي خلکو ته د نیکی کولو وتنسون انفسكم او هروي خپل ځانونه او انتم تتلون الكتاب او حال دار جتسلل الكتاب الله تعالى فلا تعقلون نو آیت عقل نکار ناخلی افلا تعقلون آیت عقل نکار ناخلی افلا تعقلون درې سمانه ده دو درې معنی علما ذکر کړی دي یو معنی ذکر کړی ده و عقل پمانا د منع سره دی معنا لغوی د عقل مراد د عقل په لغت کې منع ته ویل کیږي بیا معنا دا شول دا معنا ذکر کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه افلا تعقلون معنا دا شول چې آیا تاسو ځانونه د قبیح حال نه منع کوي آیا تاسو ځان د قبیح کار نه منع کوي امام قرطبی د سی معنا کړی دا افلا تمنعون انفسکم من مواقعة هذه الحال المرضية لكم تاسر دي زليل و بيكار كارن تاسدان نمنا كوي افلا تمنعون انفسكم افلا تعقلون افلا تمنعون انفسكم من مواقعة هذه الحال المرضية تدي ردي و دري بيكار كارن تاسدان نمنا كوي ولي افلا تعقلون دوی مانا جی کرکڑی دا تفسیر بیضاوی کوئی دے دے کی مانا مصدری مراد دا افلا تعقلون افلا عقل لکم آیا استاسو عقل نشت دے تاسو عقل نندر ہے استاسو عقل نشت دے چی بل تا دا بل دا پارا خخ و خی نزان لفخپل دا خول نکے بل دا بدی نمنکے نزان تے پخپل ولی نمنکے افلا تعقلون افلا عقل لکم تفسیر بیضاوی دے ذکر کردی دریم معنا دا غره معنا مستری وی مراد دا یو دریم معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک و عقل په معنا دا علم سره دی په معنا دا پوی سره دی او مفعول دې پټ دی اصل عبارت د سره افلا تفتنون قبیح ما اقدمتم علیه آیا تاسو نو پویږئ په قباحت د هغه څه باندې چې تاسو اقدام کوئ په هغې باندې تفتنونه فتن په توا سره په معنا د پوی سره دی پتوین آیا تاسو نو پویږئ په قباحت د هغه کار باندې چې تاسو اقدام کوئ په هغې باندې تاسو د هغې په قباحت باندې نه پویږئ افلا تعقلون نظری معنی شلی افلا تعقلون آیتا سوزان نمن کوئی دی قبیح کارنا دویم افلا تعقلون آیتا سو عقل نلری آیتا سو عقل نشت دی دریم افلا تعقلون آیتا سو نفوی گئی پا قواحت دری خفل بد عمل باندی تس پری بانی نفوی گئی تفسیر مدارک دغمانا کری واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين دام عطب دے پمخ کی اوامر و نواہی باندھے واستعینوا بالصبر والصلاة دا خطاب دے بنی اسرائیل تا واستعینوا امداد حاصل کئی بالصبر پر صبر کول سرا والصلاة او پمن کول سرا و ان حال کبیرۃ و یقینا دا کار خامخا گران دے الا علی الخاشعین مگر فعجزی کون کو وانی نہ دے گران واستعینوا امداد حاصل کی بالصبر و الصلاۃ وسیلی دا عمل کولو دا صبر باندې او وسیلی دا عمل کولو دا صلاۃ باندې دا بہترین وسیلہ دا بس التفسير الميسر لكلي دي واستعينوا في كل اموركم بالصبر والصلاه امداد حاصل کید الله تعالی نه پخپل ټولو کارونه کې په صبر کولو سره او په من کولو سره استعينوا في كل اموركم بالصبر والصلاه التفسير الميسر دا ذکر کړی دي بل معنا ذکر کړی دا ابن کثیر رحمت الله علیه استعينوا واستعينوا بالصبر والصلاه واستعينوا على مرضات الله تعالى امداد حاصل کئ دا الله تعالی فرضا حاصل اول باندې پس سرا امداد حاصل کئ پس صبر او پس صلات سرا استعينوا على مرضات الله تعالى بالصبر والصلاه او نورم پسینه ذکر کړی دی استعينوا بالصبر والصلاه امداد حاصل کئی پا مقابلہ دا بلایاو دا مصائب کی پا صبر کولو سرا و پا من کولو سرا کله چې مصیبتونه باندې راغلل بلاګان راغللی مشکلات راغلل نو دا غي دو علاجونه دي یو صبر دے صبر په بکې او دویم منس کا بس من تبیا متوجی کیے گا بس دا دو کارونه دے علاج دے تکلیف او مشکل لاتا بس یو صبر کا او دویم منس توجہ کا امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کھڑے دیں کان علیہ الصلوۃ والسلام اذا حضبہ امر صلی نبی علیہ السلام تو کلی یو مشکل کار راغے بس من تو متوجہ شو اذا حضبہ امر صلی امام ابو داود دغه روایت ذکر کھڑے دیں واستعینوا بالصبر والصلاه صبر ماده په قرآنی کریم کې یو سل درې کرتر اغلی ده یو صبر مذموم دی او بل صبر ممدوح دی صبر مذموم په یو ناکار حالت باندې د یو گناه په کار باندې په یو ناکار عمل باندې ټینګېدل هغه ته ویل کېږي صبر مذموم او دویم دی صبر ممدوح بیا دا صبر ممدوح دا په څو قسم دی یو دی صبر په طاعاتو د الله تعالی باندې په عبادتونو د الله تعالی باندې دویم دی صبر عن المعاصی ځان د گناهونو نه بچ کول او دریم دی صبر علی المصائب په مصیبتونو باندې په تکالیفو باندې ځان ټینګول او د صبر استعمال قرآن کریم کې په شپاړس طریقو باندې شوی صبر دا ډیر بهترین شی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی حدیث تو بخاری کی راغلی دی ما اعطی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر ما اعطی عبد عطاء خیرا و اوسع من الصبر پٹولو عطوایا گانو کی پٹولو انعامات اللہ تعالی کی بندت چور کے دل شید صبر نہ بل بہترین عطویا او بہترین انعام بل نشتے چاہتا چ اللہ تعالی صبر ور کی نبی علیہ السلام ته غزنانه راغلی و پیدا الله تعالی پیغمبره ما باندې میرګی راځي او بیا زبر باندې گم ځان باندې پویږم نه ځان نه جامی مباسم به ما ته دعا وکا ما باندې ډیر تکلیف دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم غزنانه ته وی په دوه خبر کې یو خوخه کا یاد اچ په دې مرض باندې صبر وکا زب ستاره پاره د جنت دی مواری کومه جنت ته ولاړ شي او یا به دعا وکم ته بخشي اغه زنانه او تویل د الله تعالی پیغمبره صبر به پیوکمه خدای یو دعا را لوغړ د الله تعالی نه چې بربندې ګمنه نور خیره تکلیف دی را باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې اغه زنانه وری دله نبی علیہ السلام به صحابه کرامو ته ویل امراه السوداء امراه من اهل الجنه وې دغه تور زنانه چې د رنگ په اعتبار سره تور ده کر جنت زنانه ګورې نو ګره دغه جنت زنانه ده صبر وکړه تکلیف باندې په مصیبت باندې صبر کول واستعینوا بالصبر والصلاة امداد حاصل کئ د الله تعالی نه پټولو کارونو کې یا امداد حاصل کئ پر ازاد الله تعالی کې په صبر کولو سره او په من کولو سره یا صبر حاصل یا امداد حاصل کئ د الله تعالی نه په مقابله د مصائب او مشکلاتو کې په صبر کولو سره او په من کولو سره و انها لکبیره او یقینندا کار ګران دی انها د ها ضمیر چا تر اجه کو پورا تفصیل غواړی بیا تفسیر قرطبی وګورئ هغه اته وجوهات په دې کې ذکر کړی او زه به تلند اخلاص کما انها ضمیر راجی دے غور قول په کې دار چې دا ضمیر راجی دے سوالات ته تاسو یو خبر ویل پر نه حکیم یو خبر ویل وای اصل په مرجا کې قرب د مرجا دے نو انها دا منتر راجی شو بس خبر اخلاص شول انها یقیناً دا غمون خامخا گران دے الا علی الخاشعین مگر ندے گران پا عاجزی کون کو باندے او یا ضمیر راجی دے استعانت تا غم سی دے کبھی آتا سوال وکی چی استعانت پا کم دے ذکر شوی استعانت خونشتا دے نتاس با استعانت پا زیمن دا استعینو کی دے کن پا ہر پیل کی مصدر موجودی کن دا پیل خو جوڑ شوی دے مصدر دے کی دا موجودی استعینوا وانها لکبیرۃ او یقینا دغه استعانت او غختل دا الله تعالی نه دا ډیر ګران کار دی مگر نه دی ګران په عاجزی کون کو باندې او یا دوان تراجی دی په تعویل لکل واحد سره لکبیرۃ کبیرۃ په معنا دا ثقل سره دی کی د دې وجه نه مفسرینو معنا کړی دا تفسیر سراج المنیر معنا کړی دا و انها او یقینا دغه کار دغه صبر کول یا منز کول یا استعانت غختل د الله تعالی نه په صلات او په صبر سره ثقيله شاقه تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی دا معنا زکوم چې کبیرتون معنا بیا د مکو چې دا لوی کار دی لوی نه ګران کار دی ثقيله شاقه دا ډیر درون کار دی خامخا ګران کار دی الا علی الخاشعين مگر نه دی ګران په عاجزی کوونکو باندې خاشعين خشوع څه ته ویل کی خشوع دا ماده په قران کریم کې ولس کړه تر استعمال شوی دی خشوع په اصطلاح د شریعت کې څه ته ویل کی دا یو هیئت دی چې د انسان په نفس کې پیدا شي او دا غي د وجنا د انسان په اندامونو کې توضع او عاجزی راشي امام قرطبی ذکر کړی دا یو هیئت دی یو حالت دی چې د انسان په زړه کې پیدا شي او بیا دا هغه هیئت د وجنا د انسان په اندامونو کې سکون او تواضع پیدا شي بس دغه ته ویل کی دغه ته ویل کیږي خشوع حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی چې د خشوع د نفاق مزان بچو ساتي حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وی د منافقت د خشوع نزان بچو ساتي د منافقت د خشوع نه د منافقت خشوع کوم ده ناغه ویلله وی د منافقت خشوع دا ده چې په بدن کې ظاهری عاجزی ښکارا کې او په زړه کې د خشوع نه موجود مصدق ته لکی د منافقت ده بس وری دی لگ دے سی راکھ کتا کڑی سی زان دے ٹوغر کڑی او بس سر دے سی راکھ کتا کڑی پا زان با پا زور بانی با زان پا دے اندامون کی دا غد پیدا کی خوشو تا استماویل دا اغا حیعت او کیفیت دے چی دے انسان پا زلک پیدا شی او دا اغا کیفیت دا وجن استا پا اندامون کی خپل یو توازع پیدا کی گی عاجزی و سکون و اطمینان پیدا کی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ دا منافقت دا خشوع نہ زان بچو ساتے چہ زان کی پا ظاہری پا زور باندے پا اندامون کی خشوع پیدا کئے پا ذلکیم نہیں نا پا ذلکی دیچ پیدا کلا بیا پا اندامون کی خپل رازی پا ذلکی پیدا کئے خشوع ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بویل دا غن روایت دے ابراہیم نخعی نا وی خشوع داند چی انسان وچ روڑے اخری زگی جامی واغن دی او سر ٹٹ کی خوشو ایدانه ده خانو ده ابراهیم نخایی نچا پختن وقلل چی خوشو ستا پنیز بانی ستا وی وی خوشو دیتا ولی گیگی جی ستا پنیز بانی غریب و مالدار یو شانده که مساوی تا تخکاری او پا هر پرس کی اللہ تعالی تا عاجزیو کی پا هر حکم کی اللہ تعالی تا عاجزیو کی ابراهیم نخایی رحمت اللہ علی وی عاجزی دیتا وی چی مالدار و غریب تا یو شانده که خکار شی نن سبا خو اکثر دا سی گنی چی یو سوک دا دو روپو مالکی یا یو ٹوڑی و سور سرائی یا یو پیڈر و سور سرائی یا یو سو معمولی و بنگلائی دا بس آغی طبیعہ دا سخکتا کی گی بس دسی چلو تکی آغا سر جب خیر کئی نو خود جوخ پا خیر و سرکی و دس پا دوان و لاس بانی دسی رانی سی زکر چی دا آغا یو پیڈر دا یو سو دکانگی دا یا سو مالداری دا یو بنگلائی جوڑا کڑی دا آغا چی غریب سرائی نو آغا دسی اڑانی دیکھا کئی دسی گوری بل طرف تا دسی دیکھا کئی نو ابراهیم نخای رحمت الله علیه وی عاجزی دی ته وای چې ستا په نیز باندې غریب او مالدار مساوی ته تخکارش دا سینه چې دی یو تخکته کیږي احترام کیو دا بل کې راغی د سپک ګوري او دویمه خبره دا وکړه دا الله تعالی هر حکم ته عاجز شو انقیادو کې بس دی ته وای عاجزی الله تعالی دی په مونږ او تاسو کې دا پیدا کی نو عاجزی په کار ده او بیا خصوصا په مانځ کې بیا ډیره زیاته عاجزی په کار ده امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پمانده باندې ولاړو مچای چې چلے دی په سوځ ایک او بیا ماغه نه دی خوځې درې هغه نه دی خوځې درې په دې باندې باندې هم پوهې شوې ما یو صورت لوسته نو زه د هغه په سوچ فکر کیوم علی رضی اللہ تعالی عنہ به چې منځ کا او مخ کې تاسو ما روایت ویلې چې تغیر وجهه د علی رضی اللہ تعالی عنہ مخ به متغیر شو رنگ به بدل شو په عزت هغه لوی بادشاہ په مخ کې ودرېګم اوس د خاشعین معنی څه ده ابن کثیر وګورئ سلور معنی ذکر کړی زیر طبیخی آسان ویم او زر زر رته ویم و انها لکبیره و یقینا دا کار خامخا گران دی الا علی الخاشعین مگر نه دی گران په تصدیق کون کو دما انزل الله باندې وی خاشعین نو مراد تصدیق کون کی دما انزل الله دی المصدقين بما انزل الله عن ابن عباس رضي الله عنهما دغ معنا کړی دا الا على الخاشعين الا على المصدقين بما انزل الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما دغه معنا امام مجاهد رحمت الله عليه معنا کړی دا ابن كثير نقل کړی دا وإنها لكبيرة ويقينا دا كار خامخا گران دے إلا على الخاشعين مگر پا يقيني مؤمنان وماني ندے گران إلا على المؤمنين حقا عن مجاهد رحمه الله تعالى امام مجاهد دا غمانا کرد حقيقي يقيني يقيني مؤمن چلے پا غباني بيا خشونا دا گران درهم خاشعين پا معنا دا يركون کی دا غضب دا الله تعالى وإنها لكبيرة ويقينا دا كار خامخا گران دے إلا على الخائفين مگر اغا کسان چا غا یریگی دا غضب دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی دا عذاب نا یریگی سلورم امانا دغم ابن کسیر امتل علی کرد إلا على الخاشعين دا خشون مراد توازو او عاجزیت مراد دا وإنها لكبيرة ويقينا دا كار خامخا گران دے إلا على الخاشعين مگر دغه کار نه دی ګران په عاجزی کوونکو باندې چا کې چې عاجزی په هغه باندې بیا منځم ګران نه دی نو په هغې باندې بیا صبر هم ګران نه دی او د الله تعالی نه امداد حاصلول هم بیا هغه ته ګران نه دی الا علی الخاشعین نو څلور معنې شولې څلور معنې اولنۍ معنا الا علی الخاشعین المصدقین بما انزل الله او دویم معنا المؤمنین حقا مجاهد دغه معنا کړی او دریم الخائفین من عذاب الله تعالى او سلورم المتواضعين ابن كثير هم دغه معنا کړی د تفسیر ابن كثير او امام ابن جرير رحمه الله علی تفسیر طبری کوم دغه معنی کړی سلور ورن معنی دغه دوانه کتلې شی هغه کې دا وضاحت ذکر شوی دی د دې کې یو خبر از ده کوي په مانځ کې د خوشو د پیدا کېدلو اسباب دا په اختصار سره ذکر کوم مومن مسلمان با پمانده کی سنگا خوشو دا پیدا کی یو سبب دا غینا ضعف الشواغل کم شے چی تا مشغول کئی نو آغا کمزور کا لکه مثلا وڑی میتیازی دی ڈکی میتیازی دی خیٹ کری گڑ گل دی بس آغا ولدری که کنا نو ضعف الشواغل دا بری توجہ کدا سوا چل اکثر میتیاج ورغلی بس بیخی په مسانه باندې لاسی خو دی یو مونږ کوي دی باندې نه کیږي خیټه کې رګړ ګړ دی یا په میتیاج له درغلی دی لار شه بس او د ستاد کې بیا راشه ضعف الشواغل دویم تدبر التدبر فی الآیات کم آیاتونه د قران کریم چې لولې په خله باندې پاږی کې تدبر کوه دغه معنی ته سوچ فکر کوه چ اللہ تعالیٰ پدی کی مادہ سوئی بس پدی بانی با خوشو پیدا کی گی پماندہ کی درہم اعظام المقام دا مقام تعظیم کول زا پا جماعت کی ولاریم اللہ تعالیٰ تا بیا پا مسلبانی ولاریم یا نماز بن او بیا اغلوی بادشاہ تا ولاریم لکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بویلیو چیزا کل پماندہ بانی ادریگم اغه به دا خبر او کله ویزه دا غلوی بادشاہ په مخ کې ولاړیم سلورم الجهر بالقرات کله چې یو سړی ځان لمونځ کوي نو بکاردار چې لږ په قرات باندې جهر وکي قرات باندې جهر وکي تاسو دا ویلي دي کنه کم چې جهري مونځونه دی هغه ځان له یو څوک کوي یا نفلي مونځونه کوي نو په هغه کې در پاره اختیار ده که جهر کوي چې داغه جمع سره مشابهت راشي او که په سر نه وي زان لمنس کے پدسی اندازہ باندھے وائے پر لگ پر جہر سر ہو پریک دنن سوا خو مسلمانان پی سر خلم نہ خوزے بعد اسی لے کدا خلے چولے سی بیخی سی بندکڑی لے سرے شے چور پی لگے ولی گونے پی لگے ولی بس کولا وہم نمی خونے پی وہلی دی تا یو مسئلہ دیز سرا سزدہ کیا پا منس کی تاسو دا ابن عبدین شامی نور کتابون تاسو گوری چی قرآت ستا ویا قرأت دمرا ادنا مقدار دا قرأت دمرا دے چھ تیخ پلزان تواورے او پاغی باندے جب چھ دے او خوزیگی نو صرف دا بعضی خلق چھ او جب چھ کل خوزیگی نو شنڈی دا غی سرخام خوا خوزیگی پا حدیث مبارکو کرا غلی دی صحابہ کرام وی دا پا یوزے کرا چھ بیا بیم وی پا حدیث کرا غلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله قرأت کاوه د نبی علیہ السلام قرأت به مونږ دین معلومه او په سری مونږ کې نبی علیہ السلام قرأت به مونږ په دی باندې معلومه او چې نبی علیہ السلام ګیره به خوځیدله د نبی علیہ السلام ګیره به خوځیدله نو چې کله شونډې خوځیږي جامه خوځیږي د هغې سره ګیرم خوځیږي نو بعضې خلکو چې دا څنګه شونډې بیخي بندې کړي دي دا مونږ بیا نه کیږي مونږ نه کیږي داسې دا خلک به ځان ستړی کوي نو الجهر بالقرأت ځان له نفل مونځ کې مثال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دسیپ اندازه باندې وای نو ستا په مونږ ته به خوشو پیدا شي فرض مونږ دی ځان لکه فرض مونږ دی او چرتر نه مونږ قضا شوی دی جهری مونږ دی مثلا د ماخام مونږ دی سحر مونږ دی یا د مسخوتن مونږ دی پاغي کې په جهر قرات وکړه په دسی اندازه باندې وکړه چې ځان ته واوري دسی اندازه باندې وکړه یو خو ډیر جهر دی یو دا صرف ځان ته واورې په دومره خصوصا په نفلي مونځونو کې بل پنځم صلی صلاة مودعین مونځ چې ته کینو په احادیثو مبارکو کې راغلی دي مونځ ته به داسې ودرېږي ګویه کې دا مې د عمر آخرنی مونځ دی ګویه کې دا مې عمر آخرنی مونځ دی کېدای شي د مونځ بل مانځه ته زه بیا ژوندی نه یم بس یو څوک داسې مونځ کوي نو د هغه به خامخا پای کې خوشوي او بل شپږم علماو ذکر کړی دی دا خیال کوه چې زما مونځ بغیر د خوشو نه قبلېږي ځکه علماو دا لیکلی دي ښه چې که لږ ټیم ولې نه ده خو په مانځه کې خوشو کول څه دا فرض دي د مونځ د خوشو حکم څه دی دا د فرضیت دی نو دا په ذهن کې راوله چې د خوشو نه بغیر زما مونځ نه قبلېږي نو خامخا به ستا په مانځه کې خوشو پیدا کیږي نور هم اسباب لیکلي دي علماو وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يقينن دا کار خامخا گران دی مگر نری گران فاجدی کون کو واندی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کی صفت دا تعریف دا خاشعین ذکر کی دی تو صفت موضحہ کتابن کی تسویل الذين هم الذين اصل سره دا عاجزی کون کی هغه کسان دی یظنون چې دی ګمان کوي دی کې بیا سوال لدی چې هم چره عاجزی کون کی شو نو ګمان خو په عقیده کې انهم ملاقو ربهم دا خو عقیده ده او په عقیده کې ظنیات چې رب کار نه ور کوي تاسو دا کتابونه کې ویل لیکن په عقیده کې ګمان نه چلی الله کې یقین چلی انهم ملاقو ربهم دا خو عقیده ده دا خو دا عقیدی مسائل نو یظنون بیا ځون په کې څنګه کار کوي نو تاسو وایئ چې ځوان خو پار دی کې په معنا د ځوان سره نه وي کنه الذین دا هغه کسان دی یظنون چې دی یقین کوي تفسیر ماوردی دغه معنا کړی ده تقریبا ټول هم په سنینی تاسو دی کې ګورئ بس هغې دغه معنا کړی ده یتیقنون چې دی یقین کوي انهم ملاقو ربهم خو تاسو ته ما تفسیر ماوردی حواله مې درته ویل ده الذين دعا جزي كون كي آقسان دي يظنون چي يقين كي ديو انهم ملاقو ربهم چي ديو مخامخ كي دون كي دي دخبت رب سرا وانهم إليه راجعون ما در لقاء پا قرآن کريم كي اتدرش کرتا راغل ده وانهم إليه راجعون او ديو دا عقيد ساتي چي ديو إليه خاص الله تعالى تا راجعون ورگر دي دون كي دي دا إليه زمير كي دو احتمال دي یا زمیر راجی دی رب تا چې دیو د غرب تا ورګرځیدون کړي یا الیه دا زمیر راجی دی جزاء بالاعمال تا د دغه عملونو جزاء ته دی ورګرځیدون کړي الله تعالی بو تا د صبر او د صلات و غیره د خشوع ته دی اجر او ثواب ورکړي نو دیو دی جزاء ته ورګرځیدون کړي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین دیدے نا تر شپږ نوی آیات پوری دا سلورم باب دی ردی حصے پدې کې انعامات ذکر کیږي انعامات په بنی اسرائیل باندې او دا غیر قباحتونه او بیانیږي اتا انعامات خاصه پاغي باندې ترغیب او تخویب په بیانی په دې وصل وختم آیات کې خطاب خاص دی بنی اسرائیل ته یا بنی اسرائیل اذکروا ای اولاد د یعقوب علی السلام یا بنی اسرائیل د دې وضاحت لږ مخکې بیان شو اذکروا یاد کوي په شکر کولو سره نعمت تماغا نعمت علیکم چې کړه مې دې وتا سو باندې اذکر نعمتی دا ذکر پا مقابلہ کی بیا نعمت راغلے نو دا شکر مانا او کی کوئی او مخی میرے تحوالہ وی اللہ تفسیر سراج المنیر دی کم لکلی دی یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی بشکر علیہا بطاعتی بشکر علیہا بطاعتی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری یاد کئی نعمت دا ما پا شکر کول سرا چاغ شکر سرے دا نعمتونو او دا اللہ تعالیٰ تابیداری دا انعمت علیکم چما انعام کردی بتاسو انی و انی فضلتکم علی العالمین او یقیناً وروالے در کردی ما تاسو تا پا طول و خلق و دا زمانی ستاسو باندی یو خدا چی یا بنی اسرائیل مخکم ذکر شو دلتا بیا ذکر شو مدی دوانو کے فرق سرے دا مهم تکی رہ دا زدکی و سرہ مپسرین دا ذکر کردی دی چی یہ دا مخ کی او دا دلت کی فرق دے مخ کی اغا بنی اسرائیل ذکر کی دل حل تا مقصد ذکر دا اغا نعمتونو چی پا موجود بنی اسرائیلو بانی اللہ تعالی کردی دا نبی علیہ السلام پا دمانا کی کم بنی اسرائیل موجودو حل دا کی اغا مرادو او دے دے کی با اللہ تعالی اغا نعمتونو پا دی خطاب کی ذکر کی چی دا انعامات اللہ تعالی دا دیو پا مشرانو بانی کردیو دیو پا مشرانو بانی دی دوانو کی دا فرق دے او کدا فرق مزدک نورست با دیو یو ٹکی ویم پا بازی دے کی نو تاس با زر ذہن دا قٹکی تاوڑای بیا خوا اما کی یا بنی اسرائیل کی کم نعمتونو ذکر شویو نو آغا ذکر دا نعمتونو پا آغا بنی اسرائیلو بانی چا آغا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی موجودو او دیکی با آغا خطابات تو آغا نعمتونو ذکر کی گی چی دادا دیو پا مشرانو بانی اللہ تعالی کریو نو بیا سوال دارے چی دیکھ شرانو تے ولی آدھائی نو دا غیب مخ کی دست ما خبر کری دے کن پا مشر باندی انعام و احسان کول دا پا کشر باندی کن دا پلار و دا نکسر لچا خکڑی دی نو دا دستے لکر دی نو سو کڑ و سو سر آغا خکڑی دی دے کہ وستا سیوٹکے ویما یا بنی سرا وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا غورا والے در کڑ دے ما تاستا علی العالمین پا طول و خلقو دا زمانی استا سو باندی و انی فضلتکم تاسو چی تفسرون اگو رئی نو دے دے کہ ودا ٹکے و سر لکلی و انی فضلتو آباءکم علی العالمین استا سو مشارانو تما غورا والے ور کڑے پا طول و خلقو دا زمانی استا سو باندی او اسباب دا فضیلت بیاسو ذکر آغی کی اللہ تعالیٰ پیغمبران نالی گلیو کتابون رالی گلیو ابن کثیر دا ذکر کردی دیو سرا ستاسو پلارو نکتا چی اللہ تعالیٰ فضیلت ورکڑے و پس باندی اللہ پاکی پیغمبران نالی گلیو کتابون رالی گلیو او آغی آغا کتابون منلیو نو ذکر تا اللہ تعالیٰ فضیلت ورکڑے و فضلتکم فضلتو آباؤکم علی العالمین تفسیر سراج المنیر نگا ذکر کردی دی نور مبسرینو دا ذکر کردی دی بیا دے دے کہ سوال لازی کنتم خیر امت اخرجت للناس دا خود نبی علیہ السلام امت غور دے والد کلی علی العالمین پر طول خلق واننے نتاس تماویل چھو طول خلق پر گنشتا دے ترجمہ سیز دکے بس بیا سوال او جواب تو ضرورتم نشتا دے واننی فضلتکم علی العالمین او غروال ورکڑے وما استاسو مشرانو تا علی العالمین پر طول خلق دا زمانی استاسو واننے دا اغ زمانی خبر کو سریا دا نبی علیہ السلام امت چکل راغل لے نبی علیہ السلام اللہ تعالی مبعوث کرے دے دا غین و رستو بیا دا نبی علیہ السلام امت دا پٹول امتنو کی غور دے او دا غیر پار دلیلو گو رئی سورہ الامران یو سر لسم آیات کی کنتم خیر امت اخرجت للناس دا غسی سورہ بقرہ کی براشی یو سر دری سر ویختم آیات کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ سورہ الامران یو سر لسم داو سر لکینو یا پوئی گئے او دغسی سورہ بقرہ یو سر دری سر ویختم نمالومی گی فدن نبی علیہ السلام پا امت بانی دا غی غراوالی نو بلکی دا آغا زمانی پا خلقو بانی اغا غورو یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا غراوالی در کردے ماتا ستا پا زمانی دا خلق پا طول و خلقو دا زمانی ستا سباندی وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ دے آیت کہ اللہ تعالی ذکر کئی دا ترغیب نو رست و تخویب دا قرآن دا قانون دے خا کل بشارت ذکر شی بیا تخویب کل تخویب ذکر شی بیا بشارت کل ترغیب دے بیا تخویب دے کل تخویب دے بیا ترغیب دے حاصل دی آیات دا دے چھے پا دنیا کی سلور طریقی دے نجات دا پارا، قیامت کے سلور طریقی دے نجات آغا نہیں استعمالی گی، دے نجات دا پارا آغا صدا دے نجات دا پارا آغا طریقہ استعمال کی چھے آغا بانتا سخلاص شے، آغا طریقہ صدا منل دا توحید دا اللہ تعالی او منل دا پیغمبر دا اللہ تعالی، دا سلور طریقی نہ چلی. اول طریقہ پا دنیا کی صدا، اول طریقہ دا نجات پہ دنیا کی دادا، یو انسان غیر مجرم دا مجرم نہ عذاب دفع کئی پہ طریقے دا ضمانت دا نفس یا دا مال سرا، اول طریقہ سرا طریقہ دا ضمانت دا نفس یا دا مال. بس دا دی پہ زیبانی بس دا طریقے دا بن کی کئی دا یا دا پلانے بس دا سرائی دار آزاد کا دا دا عذاب نبچ کا، اللہ تعالیٰ وی دا غنی کی واتقوا یوما واتقوا عذاب یوم، اصل عبارت دا سرے واتقوا یوما او ویری گئی دا عذاب دا غورتنا، لا تجزی نفس عن نفس شیا چی نبشی دا پکولی حدسی او نفس عن نفس دا نفس مجرمنا، لا تجزی نفس دا نفس اول نمراد نفس غیر مجرم دے او دا دویم نفس نمراد نفس مجرم دے، نبشی دا پکولی حدسی او نفس غیر مجرم عن نفس دا بل نفس مجرم ناشین حدس عذاب. نو دا اولنی طریقہ شولا پا دنیا کی زمانتو کی دا نفس یا زمانتو کی پا مال سرا، نو قیامت کی دان شریع. دویم پا دنیا کی دویم طریقہ دا نجات دا عذاب ندادا، دویم طریقہ دای چھے شفاعتو کی سفارش وکی، بس شفاعتو کی سفارش ناغیو منی سڑے ازاد شید عذاب او دا صدا ناغبت شید، ولا يقبل منها او نبشی قبل دلی دا غنا پسنا شفاعتن سے سفارش. شفاعت لپس پا قرآن کریم کی دیار لسکرت استعمال شوید، ولا يوخذ منها ولا يقبل منها او نبشی قبل دلی دا غنا پسنا شفاعتن سے سفارش، سفارش بنش قبل دلی. پا اختصار سارا دا شفاعت اقسام ہوئی دے دیکھ قرآن کریم کی، او بیا نور ذکر راضی بس بیا بے ویل نہیں. ابن ابو العز پا شرح دا عقیدۃ الطحاویہ کی دا شفاعت اتا اقسام ذکر کھڑی دی، دیر پا اختصار سرداغی ذکر کو. یو دے شفاعت عظما دا اتا اقسام چری دا شفاعت حق دی، دا شفاعت چری حق دے دا صحیح دی. یو دے شفاعت عظما دا خاص دے پا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پورے دا حساب کتاب دا شروع کی دلو، اگا اوگد حدیث تے صحیح حدیث تے گا دا خلق بڑیر تنگ شی، آدم علیہ السلام پسی بور شی، بل پیغمبر پسی بور شی، بل پسی بور شی، چا اللہ تعالیٰ تو چی حساب شروع کی دیر زیاد تکلیب دے آگا بنا ورزی، اخیر بنا بی علیہ السلام مور شی و حساب کتاب بشروع شی، اوگد حدیث تے گا. دویم شفاعت دے دا آگا چا دا پارا چا نیکی او بدائی دا آگی برابر شی، دا غیر پارا با شفاعت کی گی لپارا دا دخول دا جنت، دا شفاعت ہم حق دے دا پا قیامت کی گی. یو مسلمان بدا سراوست لے شی دا غیر سر و حساب کتاب شی نیکی او بدائی بے برابر شی، نیکی او بدائی برابر شلی خواست بہت سر سکی گی. یو مومن مسلمان یا شہید دے یا عالم دے دا اللہ تعالی یو نیک بندہ دے اغبول شفاعتو کی جنت تبلال شی. درہم شفاعت دا اغم مومنان دا پارا چی دا غیب پبارا کی امر شوی دا دخول دا جہنم، نو اغم دا جہنم دا اور نبچ شی، نیکی و بدی برابر ندی، بلکہ اغم پبارا کی امر وشو چی دا جہنم تداخل کی، نو دا شفاعت باولا کی یا شہید با شفاعت کی، پیغمبر علیہ السلام با شفاعت کی، عالم با شہادت کی، قاری سے با شہادت کی، اغم مومن مسلمان چی دا غیب پبارا کی امر شوی چی دا جہنم تراکا گئی، نو دا شفاعت ہم حق دے دا بم کی. سلورم شفاعت دے لفار درفع دا درجاتو مدام سیدی، شہید با شفاعت کیا اولاد با خپل مور اپلار دا پارا، مور اپلار دا اولاد دا پارا، عالمان نبی علیہ السلام چیر دا درجات پورتکا، دا شفاعتم شتر پا قیامت کی دابم کی. پنزم شفاعت دے دا دیر پارا چی جنت تداخل شی بلا حساب و بلا کتابا، چھے حساب کتاب سر ونشی تا دیر پارا بم شفاعت کی دلے شی. او پنزم شپگم شفاعت دیر پارا دا بازی مشرکانو دا تخفیف دا عذاب، دا خاص دے مختص دے با ابو طالب پسی بس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی راغی ذکر شوئے دے دا ابو طالب پا جہنمیانو کی لٹول نہ کم سزا اغدا ابو طالب دا. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل داغی پیزار اغدا اور دے داغی نہ بے دماغ ہٹکے گی, پیزار بے دا اور یو دماغ بے ہٹکے گی. زغر پر دا شفاعت دے چی تخفیف دا عذاب پہ رشی, تخفیف دا عذاب ہم دق دے بس. اتم نمبر اوم نمبر شفاعت دے دا ٹول مومنان دا پارا دا دخول دا جنت, دا عام مومنان دا پارا دا دخول دا جنت. او اتم شفاعت دے دا اغا مومنان مسلمانان دا پارا چی اغا دا گناہون پا وجبانی اور تا داخل شوی دی سوزی دلی دی سوا دا اندامون دا سجدینا, سوا دا اندامون دا سجدینا جہنم تا تلی دی سوزی دلی دی سٹکوری شوی دی مسلمانان دی خدا اندامون دا سجدی چی کم دی دا حدیث کی راضی چی دا با نئی سوزولی شوی تندے دے پوز دا لاسون دی خپی دی زنگنون دی دا با اور نشی سوزولی اور نور بسر قریش وی در پارا و شفاعت وشی چی اللہ تعالی دا جہنم نرازت کر دا اتا اقسام دا شفاعت حق دی دا و پا قیامت کی خود شفاعت دا پارا خپل اصول او شرائط دی. شفاعت دا قرآن نچ معلومی گی یو شفاعت چی کئی نو دا با موحد کئی مومین مسلمان بے کئی یو خبر دویم دا شفاعت چی کی گی نو دا با دا مومین مسلمان دا پارا کی گی دا موحد دا پارا با کی گی. او دریم شرط دا دے چی بعد اذنی ہی دا اللہ تعالی دا اجازت نباد بئی چی اللہ تا اجازت وکنو علا با شفاعت کئی یو دا چی شفاعت کئی نو دا با موحد کئی مومن بے کئی شہید بے کئی او عالم بے کئی پیغمبر بے کئی او بل شفاعت چی کئی دا چار فارا نو اغبا موحدی او بل دا چی شفاعت من بعد اذنی ہی دا اللہ تعالی دا اجازت نو ورست ہوئی چی اللہ تا اجازت وکی شفاعت تا وکا تا تا اجازت دے کہ شفاعت کے نوائی کا بس چاغ بیا رچار پار شفاعت وہ کی بس آغا بیا قبولی لکا مثلا شہید با دا شہادت کے شفاعت کے لکا دا رچار پار دا اللہ نے اجازت تو گاڑی چاہ اللہ زما پلانے دوست دے اگر جہنم تتلے دے اللہ تعالی زول شفاعت کو مما قربانی ورکڑی و تا تا قبول شوی دا نو دا با پخپل موحد دے اگر کم چی با جہنم کے لئے اگر موحد دے خود خپل گناہ پوجبانی جہنم تتلے نو چاہ اللہ تو اجازت تو کی دا شفاعت با قبول شی بس بیا با جہنم نرازات شی دا جہنم دا ورا اخلاص شی نجات با تو میلاو شی نو دیدے کی چی دا کم شفاعت دے نو دا اگر شفاعت نرے چی دا کم منگزی کرکو ولا یقبل منها و قبول بنکل چی دا غینا شفاعتن سسپارش ولا يؤخذ منها درم طریقہ او نبشی غستل دا غینا عدل سجرمانہ سبدل مالی درم طریقہ دا نجات په دنیا کی دادا یو مجرم دے چا غا جرمانہ ادا کی پخپلا یا بل سو کو ته جرمانہ ډک کی هغه بیا آزاد کله شي نو ولا يؤخذ منها دا منها منها ضمیر چ راجه دین دا نفسی اول تر راجه دین بنا په قول بنا بر قول راجه نبشی قبل دل دا نفسی غیر مجرم نه دا غینم نش قبل دے لے او بعد یوں پسرین لکل لی چنا دویم نا پستر آجے دے نا دا دغم سید دا مجرم نم نش قبل دے لے دا غیر مجرم نم نش بس عدلن دا مادا پا قرآن کریم کی اتیش کرتا راغلے دا عدلن مراد پیدیا جرمانی دا جرمانا و پیدیا مالی تی مراد دا ولا هم ينصرون او نوردیو سر آمدد کی دلیشی سلورم طریقہ پا دنیا کی دا دا مجرم دا خلاص اولو دا پارا خلق راجم اشی تابیداران راجم شی مقتدیان راجم شی شاگردان راجم شی ماموران راجم شی و امیر سیب چانی ولی دے سزا ولور کی راز آدوے دا شیخ سیب و مولی سیب چانی ولی دے یا دا امام سیب چانی ولی ولا هم ینصرون اللہ تعالی چی قیامت کم دانشی کی دلے ولا هم ینصرون واتقو یومن ویری گی دا عذاب دا غور جنا لا تجی نفسن عن نفسن چھے نبشی دفا کولے نبشی لرکولے حصی او نفس غیر مجرم عن نفس دبل نفس مجرم ناشین حص قسم عذاب ولا یقبل منها او نبا قبل دلشی داغ نفس غیر مجرم ناشفاعتن سسفارش ولا یوخذ منها او نبا غسلے کی گی داغ نفس غیر مجرم نا یا دا نفس مجرم نا دا اول قول راجح دے او دویم قول مپسرین ازگر کردے دے ولا هم ينصرون او نبر دیو سر آمدد وکللے شی دیو سر حس قسم امداد بنیشی کیدلے دخل و تابیدار دا طرفنا دخل و ماموران دا طرفنا زور آلتا گنیشی استعمال والے زور نشی استعمال والے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. پدی آیات کے اللہ تعالیٰ اول نعمت خاص ذکر کی پا بنی اسرائیل باندھے نجات من الغرق نجات من آل فرعون. اللہ تعالیٰ تاسو دا فرعونیان نبچ للئی نولی دا اللہ تعالیٰ دین نمانئی دے موجودہ یہودیان تا اللہ تعالیٰ استاس پا مشرانو بانی اللہ تعالیٰ دا مہربانی کڑی وا نو دا استاس پا مشرانو بانی مہربانی دادا سدلک بتاسو بانی جی کڑی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ خبر خو تیاد بیز ویم انشاءاللہ یا بنی اسرائیل اذکر دویم دل چی وری ویل شو تستخما ویل کنا اغم مخ کی چیزی کرشو اول دل نو اغم موجوده بنی اسرائیل مرادو او دا ورستو چیزی کرشو دین دین مراد اغا بنی اسرائیل دی چی مخ کی زمانه دا موسیٰ علیہ السلام کی موجودو خو پا نکه باندی دا نکه سر احسان کول دا اولاد سر احسان کول دی دیده که بیا اقتکه ولی که تفسیر سراج المنیر پا حوالا باندی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَكَلَ چِ بَچْكَ الْمُنْغَا مَشَرَانْ سْتَاسُ وَإِذْ نَجَّيْنَا آبَاءَكُمْ تفسیر سراج المنیر دا ذکر کردی دی دی طریقه باندی دا یو نکتلی که قرآن برتا سان شی دسی واضح بشیر تی کله چې یو ځای کې تقدیر وي یا د یو مفسر قول ذکر کړي دا داسې لکه یو شی چې غوټه شوی او بنی تا ته او تا ته راخلاص شي رسې ته کولا او بیا ترې ته پته لګي چې دې ځای کې دا مطلب دی هغه ځای کې دا مطلب و. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ دا اوس کدا تاسو دا تفصیل تاسو ونه کوي نو تاسو بیا دا وایي چې الله تعالی وایي کله چې بچ کړې مونږ تاسو نو بنی اسرائیل په کم ځای کې پی سیلاب راغلی او چې موسی علیہ السلام په کم وخت کې تیر شوی دی او نبی رسلام په کم وخت کې و او قرآن الله تعالی وایي چې وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کُمْ دا خطاب دی نو دغه یو ټکی شو بس خو پیدا یې تاسو څومره وکړله دا ټول آیاتونه یې ته حل کړله. وَإِذْ نَجَّيْنَا آبَاءَكُمْ او کله چې بچ کړل مونږه مشران ستاسو دا دغه موسی علیہ السلام په وخت کې کوم مشرانو دي هغه ته مراد دي. من آل فرعون فرعونیانونا من آل فرعون فرعونیانونا یسومونکم سوء العذاب چرا سوالی تاسو تا ناکار عذابونا بد عذابونا یذبحون ابناءکم دا اوس دا غی تفصیل دی دا سوء العذاب لپاره دا تفصیل دی. و اذ نجیناکم دا نجات پس باندې او په هلاکت د فرعونیانو باندې او په هجرت کولو د بنی اسرائیل باندې او دا د الله تعالی یو لوی نعمت ښه. اذ نجیناکم په سبب د هلاکت د فرعونیانو او په سبب د هجرت د بنی اسرائیل باندې بس بنی اسرائیل هجرت وکړه او فرعونیان الله تعالی تباه کړل بس چې الله تعالی تباه کړل بس الله تعالی بنی اسرائیل داغې د ظلمونو نه خلاص کړل. من آل فرعون د فرعونیانو نه آل څه ته ویل کیږي؟ آل د یو کس قومیانو ته ویل کیږي، آل د یو کس تابعدارانو ته ویل کیږي، داغې د مسلک والا خلکو ته ویلی کیږي، داغې ډلې والا ته ویلی کیږي، که داغې په اولاد کې یو که نه وي بس دې ته ویلی کیږي آل. اوس آل د نبی علیه السلام څوک دي؟ هر هغه څوک چې د نبی علیه الصلات وسلام تابعداري د نبی علیه السلام په دین باندې توحید یې منلی په هغه باندې ایمان راوړی د دې وجې نه تاسو شعر به راته معلوم وي. تاسو دغه هم ویلي دي کتابونو کې آل او د اهل فرق څه دی؟ فرق شته دی که نشته دی؟ کلو تقی نقی پهو آلی دغم ویل دی کنه آل النبی اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعربی لو کان آله آل قربته فلیسلی المسلی علی طاغی ابی لهبی. آل د نبی علیہ السلام هغه دی چې د نبی علیہ السلام تابعداري که آل خپلوانو ته ویلی کېدلی نو بیا خو درود ویلی کېدل په ابو لهب باندې اللهم صل على محمد وعلى ابي لهبي دغه خپلوان خو غو کنه ترې خو غو خو آل څوک دی چې نبی علیہ السلام تابعداري کاغه د پاکستانی کاغه د عربستان دی کاغه د روس دی او کاغه د افغانستان دی کدر آل النبی اتباع ملته من الاعاجم والسوداني والعربي کر سودان ولې نه دی لو کان آله آل قربته فلیسلی المسلی علی طاغی ابی لهبی بیا خو په هغه سرکش ابو لهب باندې درود شریف ویل پکار. نو آل د یو کس قومیانو ته ویلی کیږي، تابعدارانو ته ویلی کیږي، مسلک والا ته وایي چې د ده سره هم عقیده یي که هغه د ده په اولاد کیږي او که نه یي بس هغې ته ویلی کیږي آل. نو من آل فرعون آل د فرعون د ده چې کوم قومیانو قبطیانو نو رد سره په عقیده کې هم عقیده او یو شان د کیو ټول چې د سخی عبادت وکاو د پیسه عبادت وکاو ورسره د خپل ځای باندې راځي چې فرعونیان او قبطیان د چا عبادت کو من آل فرعون د آل فرعون فرعون دا لقب د هر هغه بادشاه چې په مصر کې بو د مصر بادشاه ته بس ویل کېده بس فرعون باغی ته ویل کېده لکه قیصر بچا ته ویل کېده د رومیانو چې کوم بادشاه واغی ته به قیصر ویل کېده د رومیانو بادشاه ته قیصر ویل کېده او د کسرا دا د فارس بادشاه چې واغی ته به کسرا ویل کېده بس دا لقب لقب نو د مصر هر بادشاه چې راته نو هغه ته به فرعون ویل کېده لکه د رومیانو بادشاہ ته قیصر ویل کېده د کسرا د فارس بادشاہ ته کسرا ویل کېده نو دغه سره مصر بادشاہ ته فرعون ویل کېده خان خپل نومې سو امام قرطبی بیا تفصیل ذکر کړی دی هغه بیا ځان لکتلی شي زیر ته ډیر په اختصار سره ویم یو قول مفسرین دار چې د نوم قابوس او قابوس خپل نوم ور فرعون دویم قول دار چې ولید ابن مصعب ده ولید د خپل نوم ور فرعون خپل نوم ولید ابن مصعب ابن ریان دا د نوم او دریم قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی چې ولید نه بلکې مصعب د نوم دا ابن کثیر ذکر کړی او بعضی تاریخ والو ذکر کړی دی چې د نوم مرن فتح ابن رعمیس مرن فتح دا یو قول بکې نو یا نوم چې قابوس دی یا نوم ولید دی یا نوم مصعب دے او یا نوم مرن پتاح دے ہر شے چے دے خود اللہ تعالی دشمنو او لقب فرعونو لگ تاریخی تناظر دے تر فرعونو پا مختصر الفاظ باندے تنگے گئی پا پیم نا وسان بشیر تخا تاریخی تناظر دا فرعون دا دا قبط قومو دا دا دیو دا دا قوم چے دے عمليق ابن لاوز دا دا دا, دا عمليق ابن لاوز د قوم نو دا عمالقه وبله لکید لغه د مصر په خو شا کې دا آباد علماء ذکر کړی دي دا یو نیمه خبر ده دا تاریخی خبرې دي ښا وای دا اصل لکم دی نو یو قول ذکر کړی دی تفسیر روح البیان وای چې دا اصلا اصبهانی و د ایران اصفهان چې دی در دی و اصلا در دی و دا غی باشنده و او بعد دا ذکر کړی دی چې دا د افغانستان د شمالي علاقو بعد دا ذکر کړی دی په هغه کې به بعد تاریخ والو دا تطبیق کړی دی چې کدا بیخی د دی اصلا د پیدایشي د شمالي افغانستان نو کېدی شي اصفهان کې یا په مصر کې دا حکومت دا خور قوم و ده نو ممکنه ده چې په شمالي افغانستان کې بازونه کې اوسېدلې ممکنه ده چې په اصفهان کې ده په بازونه کې اوسېدلې په خپلوان او قومایزه او بیا اصل قوم چې او هغه په مصر کې پراته وده ده نو ده دبا دغه کار کاو د تجارت کار بده کاو تجارت یې کاو ډېر ښه تاجر و ده کان حرفته و کسبه التجاره فی بیع و اشماء و فی بیع و شراء استمار دا د پروتو کاروبار وکاو د پروتو دکان دا کاروبار وکاو علماء او کدا یو خبر شیم دا بیا ډیره ښه ده د افغانستان کې انګور خټکی دغه سی انزر و غیره و غیره دا خستل اخر سوال د افغانستان نه کوي وړل ایران ته د ایران نه کوي مصر ته وړي دا تجارت کوم صحیح ده سبا خبره خوند یو تاریخی خبره تاسو ته ویل نو دا تجارت به کاو ډیر سخت قرضدارې شو په دې کې تاوان یې وکړه خټکی ته یا دا خراب شول یا تی انګور خراب شول یار شی چې و خو بس تاوان یې وکړه ډیر غټ تاوان یې وکړه خوار ډیر زیات خراب شو خپل کلی خپله علاقه خپل وطن یې پرېښوده هغه چې هر ځای و خو شام ته لاړ هلته کې ورته د کار مساعده زمینه ورته مساعده نه شوله او هلته کې هم تجارت خون ونه کړ اخیار ہو دا یقینی اخیار سڑے ہو دا دنیاوی معاملات وانی دا دیر اخیار سڑے ہو دا آغاز نبی امی سر تلار دا شام نبی امی سر تلار آل دا که قومیان هم و آل دا که خوشحال ہو دا او کلچی پا کم وقت که دا می سر تا ورسی دا نو آغا موسم دا خٹکو نو په مصر کې دا خټکی غسل خټکی ته خټکو واخو نو دا علماء لیکلي دي د تاریخ وای دا نه هدانې خټکی واغسل په یو روپۍ باندې دا بازار مینځ ته راغې هلته کې قیمت کړل نو یو خټکی په یو روپۍ باندې خټکی واغسل شیخ رزیلو کنه کله چې په دغه کې خټکی اخلي په باغ کې یو میوه اخلي یا یو سبزی اخلي په باغ کې یو پټی کې خورزانې په نسبت د بازار باندې نو دا خټکی واغسل نه هدانې په یو روپۍ باندې بازار ته کله راورسېد نو یو خټکی په یو روپۍ باندې بیا و سیرے پہ یو روپے باندے اتر روپے گٹلی نو کھر چدا بازار تا وردن نکی دا پکر اوک چدا خورا تا دیر گٹا کئی تا پوسے اوک وی نہ دانی دا چدا خرسوم دا مانا دیر جیتا گٹا کئی نو خٹکی پہ شاک للا بس وی گرزم بایو سو گامی چو واقستل حکمتی اسکر پی آواز اوک وی او درے گا وی سو کی وی زخو پی راونیم پلانے منم دے وی پا دی سشری پشا کری دی وی دا خمی خٹکی پشا کری دی وی دا حکمت معصول دی ورکڑے دی کنا سی روانی ٹکس دی ورکڑے دی کنا دی ورکڑے وی نا ٹکس من ہوندے ورکڑے وی شا با یو روپے ٹکس دی دا چی سالے دی سی مخی تولی نو یو روپے ٹکس دو ورکڑے یو روپے اغتا ورکللا پھر آون لگ خپم شو با دی وانی چی دا خمام والا سلگ قرآن آون دگی شوالا معصول نم دل لکی دی بیا یو سو گامونے چی واقستل یو سو قدمونے چی واقستل بیا پی بل اسکر آواز وکا ویسو کی ودرے گا او توی چیزا خوب پلانے میں نم دے وی دا چش پشا کر لی دا گوٹا بارود مارود بخونے ایسا مائنونا مائنونا بامان مامون رخ دنی راوڑ وی ناخر تکی دی سریا ماتا ہو گورو وی مسئول دی ادا کرے دی دا حکمت کنا سی روانی سی دا وی آل تا بل اسکر لنی ورکتا سش وہ بلم جوڑ کرے دی قدم دو مسئول دی بس وی نا وی اگا خوام اسکر و اگا خود بازار چرد سوکیدار لوتا دا غور کرے مسئول والا خوزے ہیں اگا لے چلے وی روپے نشتر ہے خود وی دا یو خٹکے رکھ اگلے یو خوف بل خٹکے ورک لگ یو سو قدم چنور کی خود البیا پی بل شاوازو کر وی سو کی وی پلانے ما بارحال اگت ام دا خبر اوکڑا وی محصول یاد اکڑا دیش خٹکی دی پشا کری وی دو خورا نمخ کی واقع اس طلا وی اگر شرط تر ٹرپ ایک پولیس لے بتا ورکڑی لی وانے ایک محصول والا خوزے ما دفتر خواسل کی دا دے دا زیدے دا محصول دا دا کولو زی اصل کی دا دے وی ما تراک روپے نشتے ہو دا خٹکے واخل خبر اخلا سکے بازار اخیر سر تا چرا سیدہ بس یو خٹکے و سر پاتی رے خٹکی دے ٹول چرے ختم شل سخت پا بی طبیعت شو چی دا سا پا غضب بانی اختائی مو دا سا زیرے دا سا ما دا غفل قومیانو زیدہ دے دا غا ما چیو تا غخ خلکویل المیسر او دا سا ما غفل خلکو غفل خلکو را سر دا چال شروع کر دا سا دی سوچ پکر او کر پیدا خو خاری ناپرسان دے دیکھ خو پتہ نہ لگی چھ چا سو وقلل بس اغه وقلل آل تک مخلی اغه وے زرا ٹیکس دا محصول مسئول یما اغه بل یوم یا غبل یوم یا غبل یوم نہ کھٹکی دی بدی کدا غسلال خبر خلاص اکلل وے زا وے زبم ساسو خو خش موری وے دا حکومت خو جدی ډیر غافل دی لکه هر چا ځان له حکومت دی بس چې څوک ځان له سکی بس اغه کولی شي وے کھٹکی مټی کی پر ایک دوا وے دینه وا تیر شم تو پوس معلومات یو سو ورځی په خار کې پاتې شو د دې په مصر کې غټه مقبره یو کتل چې دغه غټه مقبره کومه ده اخیره معلومه کتل چې غټه مقبره چې عام خلک د خار ټول مړی هغه تر وړي لاړ ال تک ځان نه وړه غند کې کوډګې جوړ کړل کوډګې جوړ کړل او مړی به د خار کې کېدل قبرستان ته راوړل د چې کوډګې جوړ کړل بیا ځان سره یو مرید امزان سرونی ہوئے رازتا تو از ما خدمتگاری اغل دا اسکر نم کی خواد اسکر او دا قماندان شو دا تویر اللہ چی دی مقبری تا ہر چا مڑ راولتا و دی پینزر روپای اخلی پینزر روپای زبتا لطنخواد رکوم آری خاری خورا بلکی ما سر اوسیے گا و تو دی پینزر روپای ٹیکس اخلی زکا پتا خونه لگی زمان پا یو خار کی پا نه هزه که ٹیکس واقعیست محصول واقعیست آری وی محصول وی زای مره محصول نو دی که پتا نلگی پا دی خار کی دی که اس وحان پا کار دا چاچی سو اکل نوسا کار پا کار دی نو پینزر روپای ٹیکس بتی تا اخلی یو مل رازی چه خلق قبر کنی او خدره گا وی محصول دیادا کرده دی محصول سو پاڑی دوست پر خون دا ملی خخ کرده محصول قماندان دی قماندان غواری دیز آقا اسکریم دوست مړه دی مړه چې چاته پروت دی هغه پنځه روپۍ خامخا ورکوي بس پنځه روپۍ هغې ته ورکولې، هغه فرعون ته ورکولې پنځه روپۍ، بیا بیا بیا. بس دا عسکر دی، هغه قومندان دی، عسکر دی، پته خو نه لګي. هغه خو چې خاري نه قرسان دی، پته پکې نه لګي. زما نه په یو بازار کې چې دی 9000 ټیکس واخیست، په دې کې پته نه لګي. په دې کې ډېر روپۍ جمع کړلې، ډېر وښو شو. په دې کې یو کال نیم د تېر کوم په دغه مقبره کې، روپۍ دومره شی جمع کړلې چې دنیا روپۍ جمع کړلې. اوس پنځه پنځه روپۍ اخلي، روپۍ چې ډېرې جمع کړلې په دې کې. اوس د حکومتي یو سړی دی، یو غټ آخر الامر دا شوله چې یو غټ امیر دی، د نه غټ قومندان دی. دا خو په قومندانانو کې نه، دا خو حکومت کې نه دی، دا خو د بل شام نه تلی دی، یا د شمالي علاقو نه تلی دی، او یا چې دی د اصفهان نه تلی دی. دا خو یار هغه تلته کې تلی دی. اوس د یو حکومتي یو غټ چارواکي مور مړه شوله، چارواکي مور چې مړه شوله، هغه یقه مشهوره مقبره کې بېخ چې قبر کې نه ده بیا آواز وکړه چې ماسوله ما دا کړی دی که نه. چا ته محصول ویدن د قومندان دی، هغه خو ځان د امیر و، هغه خو د حکومت لوی سټه و، هغه وزیر و. هغه څوک قومندان دی لکه چا قومندان مقرر کړی دی؟ کړتې مه کوه، خو ویدن د قومندان دی. مونږ دا زمونږ یو نیم کال شو مونږ محصول اخلو، ته اوس پکې رالی ته لا خبر نه. هغه غټ قومندان دی، محصول ورکه. هغه غریب مور مړه وایي چې اوس محصول پرېدا وکړي، دا مور مې چېرته ښه شي، ښه شي. هغې ته روپۍ ورکړلې ویزه، مور یې خو خخه شوله. چې مصر ته راغی، د مصر بادشاه ته وایي چې ورور هلته کې ده په مقبره کې دا قومندان چا مقرر کړی دی. یو مقبرې د قومندان نه خو موږ نه یو خبر، مو مقبرې کې څوک قومندان دی؟ عسکر یې پسې ولېږل، دا فراون یې ګرفتار کړې، راولی ده. دا یې کله راوسته حکومت مخې ته، د بادشاه مخې ته یې کله کېناستوې، ته کله قومندان شوی یو؟ دا قصه دې څه ده؟ هغه ورته ټوله واقعه بیان کړله چې زه تاجر وم، دغسې قصه مې شام ته لاړم، پلانیې ته لاړم، قرضداری وم، دلته کې راغلم، په د مصر په دغه په پټو کې مې دغه واخیستل، خټک کې مې واخیستل 9000، او ستا عسکرو چې دی په یو بازار کې زما نه 9000 محصول واخیسته، ټیکس یې رانه واخیسته، ختم شوی مال چې پرېدوه دا پکې بس چلیږي. بس د هغه نه چې څومره روپۍ وي هغه یې ته واخیسته، او دغه زمانې هغه بادشاه په دې په دغه باندې پوه شو چې دا ډېر هوښیار سړی دی، هوښیار سړی دی. هغه ته دا خبره وکړه چې ته ما سره په حکومت کې کار کوه، دوه تا ته غټه عهده برته په لاس باندې درکم. دغه زمانې د ټګانو مشر یې کده، ټګانو هم خو پېژندل، هغه عسکر چې کوم و دغه عسکرو مشر یې کده. وایي ته د ټولو مسؤولینو چې دی، د مسؤولینو او ټیکسونو دا ټول ته غونډه، او بس تر دې مسؤول شولې د عسکرو او د پولیسو چې دی، ته دغه شولې، ته مشر شولې، بس ستا دا عهده شوله. د ډېر په ځیرکتیا او ډېر په سیاست نه د کار واغېسته، د داسې کار وکړه چې داسې په منظم ډول باندې هغه سنبال کړل د عسکرو په صحیح طریقه باندې، چې د هغه ټولو عقیدت په ده باندې جوړ شو، او د ده سره په زړه کې مینه محبت پیدا شو. کېدله کده کېدله آخر الامر، آخرنۍ خبره دا چې د مصر بادشاه چې کوم د ده نه مخکې و، چې دا یې مقرر کړی و، یو قومنداني ورته ورکړی و، هغه وپات شو. بس فوراً چې دی ایسای او پوه یو پولیس ویل چې زمونږ مشر به دقه یي، بس یې دا خو مونږ ډېر ښه ساتلي یو که نه، ښه شوړه به یې ورکولو په منظم طریقې باندې، هغه هر څه چې دی سنبالول. بس دا بادشاه شو. کله چې بادشاه شو، بس بیا په مسلمانانو باندې شروع کړل، په بني اسرائیلو باندې. دا یو مختصر حالت و د هغه چې دا تاریخ ولو ذکر کړی دی. وإذ نجيناكم من آل فرعون، او کله چې خلاص کړله، کله چې نجات درکمونږه استاسو مشرانو ته د فرعونیانو نه، یسومونکم سوء العذاب، رسولی تاسو ته ناکار عذابونه، یذبحون ابناءکم، هغه ناکار عذابونه دا دي چې حلالول زامن ستاسو چې نوي به پیدا شول. دغه ټکی یو سره وایي ښه، چې نوي به پیدا شول هغه به حلالول. اوس دې کې راشئ، یذبحون ابناءکم، دا زامن به د ماشومان یې ولې حلالول. لیکن درې خبرې دي دا زده کوي، دوه پکې لږې مهمې دي، او هغه یوه بعضې لیکلې ده، نو تاسو زده کوئ چې کوم تفسیرونو کې لیکلې وه، ډېره توجه به ورته نه کوئ. اوله خبره، دوی دا زامن ولې حلالول؟ ابن کثیر رحمت الله علیه د سورې طه په تفسیر کې لیکلې دي. ابن کثیر یو روایت ذکر کړی دی، وایي بني اسرائیلو به په خپله کورنۍ کې د انبیاء علیه السلام مذاکره کوله، چې دا خو د پیغمبرانو کورنۍ و که نه بني اسرائیل، نو د بني اسرائیلو به لکه خلک اکثر کینی، طالبان کینی یا مجاهدین کینی، داسې د خپلو مشرانو ذکر کوي. زموږ مشرانو کې پیغمبران داسې پیغمبران ناغلي وو، زموږ مشران دومره عزتمن خلک و، داسې و داسې و، نو دوی به د هغې تذکره کوله. او بیا دا خبر به کول چې نږدې ده چې الله تعالی زمونږ په قوم کې داسې یو سړی پیدا کی، پیغمبر پیدا کی چې فرعونیانو حکومت به ختم شي او مونږ به د ظلم زیاتی نه خلاص کی. که زمونږ خلق ډیر غیرتیان خلق او مخکې الله تعالی پیغمبران زمونږ په قوم کې پیدا کړی دي، نو کله چې فرعون بادشاہ شو دا خبره واوریدله، دا خو ډیر هوښیار سړی و، نو دې د بنی اسرائیلو نه دا خبره واوریدله، نو یقینی خبره ده چې که به دیو کې هغه راشي، پیغمبر راشي یا بل دسې او نر څوک به کې راپاسي، نو زما دا بادشاهي خو دې نه ختمیږي. نو یې داسې وکړئ چې ماشومان پیدا کیږي بس دا قتلوئ، بس دا وجنه. مبصرینو لیکلی دي ډیر ماشومان چې دی هغه تفسیر سراج المنیر یو قول ذکر کړی دی، و انه قتلا فی طلب موسی اثنا عشر الف صبیین، دوله زره ماشومان چې دی دا قتل کړل د دې لپاره چې دسې یو څوک پیدا نشي چې زما بادشاهي په هغې باندې ختم شي. او دویم قول ذکر کړی دی 90 الف نوي زره ماشومان چې دی قتل کړل په دې طریقه باندې. دا تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی. نو یو وجه دا وه چې ماشومان یې حلالول او د هغې لپاره مختلفې طریقې جوړې کړې وې. یو طریقه دا وه چې زنانه قوابل زنانه چې د کومو زنانه په لاس کې ماشومان کېږي، د کومې زنانه په لاس باندې زنانه ماشوم چې کېږي، د هغې سره چې کومه زنانه یې هغې ته په عربۍ کې قابل وایي قوابل، نو هغې ته دا حکم کړی و چې د چا ماشوم پیدا شي هلکې بس هغه قتلوي. یا دې لپاره پولیس عیسائی والا مقرر کړی و، نو تفتیش به کاو هغه کله به چې ماشوم پیدا شو نو هغه به قتلول. نو یا 12 زره یا 90 زره ماشومان چېرې په دې کې قتل کړل دي. دا ابن کثیر رحمت الله علیه دا روایت ذکر کړی دی. نو د ټولو نه بهترین توجیه په دې کې دا ده، په دې کې تصدیق دی د حدیث او د خبرو د نبوت او پیغمبرانو. ابن کثیر د سورۃ طه په تفسیر کې دا ذکر کړی دی دا روایت، او دا صحیح قول دی چې دا قتل یې د دې په خاطر باندې شروع کړی و. دویمه وجه ذکر کړی ده مفسرینو، امام قرطبی تفسیر خازن ابن کثیر وایي فرعون خوب ولیده، یو ځل فرعون خوب ولیده، دا خوب یې ولیده چې اور راوالوته د بیت المقدس طرف نه، د فلسطین بیت المقدس طرف نه دغه راغی اور راوالوته، او د قبطیانو د فرعونیانو په کورونو باندې ورننوته، او د دوی د کورونو ټول وسوځول، او کم چې د بنی اسرائیلو کورونه و هغه دینه بچ شول. سار چې راپاڅېد خلکو ته ویل چې د دې خوب تعبیر راکئ، نو خلکو ته ویل چې بس په دې بنی اسرائیلو کې به یو کس پیدا کیږي او ستا حکومت به د هغې په دغه باندې لاس باندې ختمیږي. خاوې دغسې ده چې دغسې ده، بس حکم یې وکاوئ ماشومان چې کوم هلکان پیدا کیږي بس دا لالوئ، بس دا قتلوئ، بس دا ختموئ. 12 زره یا 90 زره ماشومان چېرې په دې طریقه باندې حلال کړل دي، دا یې قتل کړل. او دریم قول چې دی مدارک او تفسیر جلالین ذکر، دا خبره دا دویمه خبره چې دا دویمه مې کومه وکړله، دا هم صحیح ده، گزاره کوي. ځکه کله کله د کافر خوب چې دی هغه هم رښتینی کیږي، لکه د یوسف علیه الصلوۃ والسلام په هغه واقعه کې هغه عزیز مصر هغه بادشاه د مصر چې خوب لیدلی، نو هغه کله کله د کافر خوب هم رښتیا کیږي. نو په دې کې هم څه قباحت نشته په دې خبره کې. دا امام قرطبی تفسیر خازن او ابن کثیر دغه ذکر کړی. دریمه توجه تفسیر مدارک او جلالین ذکر کړی ده، هغه وایي دا ده چې کاهنانو ته دا خبره کړې وه، کاهنانو جادوګرانو ورته دا خبره کړې وه او دا خبره یې ورته ورکړې وه. نو دا خبره ذکر نه ده صحیح چې په دې کې خو تصدیق د خبرې د کاهن دی، او د کاهن د خبرې تصدیق کول دا خو صحیح نه دي. نو دا توجیه هم بعضې مفسرینو ذکر کړی ده، خو لیکن اولنۍ دوه توجیهات تاسو کوئ هغه بهتر دي، هغه غوره دي. یذبحون ابناکم علی الاول زامن ستاسو، بیا موسی علیه السلام پکې څنګه بچ شو؟ نو بیا چې کله دیو دا قتل عام شروع کړ بیخي، نو زنانه ډېرې شولې او هلکان چېرې دا کم شو، سپینګیرو مشرانو او سپینرو ورته دا خبره وکړه وی ته چې دا کار کې نو ستا خو قوت ختمیږي، ستا خو پوج او دغه دې ختمیږي، مشران به مړه کیږي او ماشومان هغه ته قتلې، نو څه به کړې قوم سره؟ ستا قوم و نسل دی ختمیږي. نو ویزا وی داسې وکړئ چې یو کال یې قتلوي او د یو کال ماشومان چې دی هغه پرېږدی. موسی علیه السلام په هغه کال کې پیدا شو چې په کم کال باندې نه قتلول، بس موسی علیه السلام په هغې کې الله تعالی پیدا کړ. یذبحون ابناکم علی الاولی زامن ساسو و یستحیون نساکم او جوندی پر خودلی زنان ساسو دا نن سبا کافران دا مسلمانانو اولاد دا بوتا ناشناخ کاری چی پر عون دا دا بنی اسرائیل زامن قتل کریو دا نن سبا ایم قتلی دغه یهود دی اغا نن یا دا واکسینو پنم ماندی یا دا بل پنم ماندی یا دا بل شی پنم ماندی اغا مسلمان تا دا شی راولی پا خلی که ولی سسی و کل پا یوشی که ولی سسی و کل بل که ولی سسی دا خبر کی دا دا مسلمانانو نسل ختمی دا خو اغا فرعونیان دی او اغا یهودیان دی دا چه دا موسیٰ علیہ السلام دا وقت دا بنی اسرائیل و نوی زر ماشومان دیو قتل کردیو یا دول زر ماشومان قتل کردیو دا اغا خلق دی دا اغا دشمنی دا وسم دا اغا دشمنی را روان دا را روان دا دا نبی علیہ السلام دا زمانی او بیا دا غصی دا را غلی دی دا اغا خلق چرین اغا وقت که پرعامیان دا بنی اسرائیل سرکاول وسا اغا بنی اسرائیل دا مسلمانان سرکی دا یهودیان چرکی دا یذبحون ابناکم یذبحون دا پشد دا باسر دے مبصرین لکلی دی پدی کی مبالغی او کسرت تا اشارہ دا کا کسرت تب کی اشارہ دا ابناکم زامن ستاسو پا وقت دا پیدائش کی ویستحیون نساکم دا دویم عذاب دے دی دری مطلب مبصرین بیان کری دی دی دکی چی ازدکی دا واقع و بیام رازی قرآن کی بیا بیا نو آیو بس دی دکی دا ازدکی یستحیون نساکم یو قول لمبصرین دار تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی وی استحیا د حیات نہ ماخوذ دے پمانا د ژوندۍ پر خودل سرا نبیا تاسو سوال وکیا دا خو څه عذاب نه دی دا خو احسان شو دا خو څه عذاب نه شو کنه نو تاسو به دا غی جواب کوي وکي نه دا عذاب دی کله چې نارینه کمی او زنانه زیات شي نو دا د بتنو د پاره سبب دی او دا په احادیث مبارکه کې د قیامت علامه ذکر شوی ده دا میو عذاب دی ښه لکه حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویظہر الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا ویقل الرجال ویکثر النساء زنانہ بزیاتی شی حتی یکونا لخمسین امرأتا القیم الواحد یو ناری نبشی او پنزوس زنانہ و یو نارینہ دا قیامت علامہ دا زنانہ با دم رزیاتی شی چرا پنزوس تو زنانو سرپرستی با یو ناری نکیه نو در قیامت علامه ده نو دام عذاب ده خواه دا صحیح حدیث ده امام بخاری دا ذکر کرده ده نو یستحیونا دا دا استحیان ماخوز ده پا ما دا حیانا دا حیاتنا پا مانا دا جون سرا جوندهی بی پریخو دلی زنانستاسو او چه زنانه زیادی شی ناری نکم شی نو دام عذاب ده دا تفسیر سراج المنیر ذکر کرده یترکونا هن احیاء یترکونهن احیاء زنانه به جوندی پر خودلی جنکی بج پیدا شولی دویم قول مبصرین داره چی دا دا حیاء نماحوز ده حیاء حیاء پا مت سر نمانه دا شولی چی دا بی حیاء بی اخیستل دا زنانه استاسو دا بی حیائی کارون بی اخیستل دا زنانه استاسو نا دا بی حیائی کارون بی دا غیر اخیستل بے حیا کولی بے لکن نن سبا چی انجو دے رائستلے دے آغا وقتی پر عونیانو دا بنی اسرائیل سر دا کار کو نن یهود چرے دا کئے دا انجوز خزی دا برتداز دا کئی دا برتداز دا کئی کل برتداوی چی دا خوستا کور کی تا تر گندلو طریقہ خواه کل برتداوی چی تا تر گلکاری خواه کل برتداوی نو کل برتداوی دا تکی خورتا نشی ویللے خدا برتب که علماء وی دا تکی رتا نوی خدا بکی پت دا چی دارتا کنی توب خواه دارتا رامی توب خواه دارتا بی حیائی خواه دادی بی حیاکی دارتا کئی دا کارونه کړی دی دا دیوانه تاسو دغه مکه وای چې دا مولوی سی بس لګیا دی دا تاسو تاریخ وګورئ په کم کم ځای کې دی څه سن دی کړی هغه تاسو وګورئ بیا تاسو معلومات دغه کی نو حیا بے حیا کولی بے زنانه ستاسو حیا بے غستلا د زنانه ستاسو نه دی بے حیاي کارونه وفاقی بنی کول د بے حیاي کارونه وفاقی بنی کول دریم قول لهم پسرین داره چی دا حیا مقصور نماخوز ده حیا مخی ده سیوا وست حیا اغا مت پی نیشت داره ورست پسی اغا همزه نیشت داره حیا حیا ویلی کیگی عورت دا زنانه تا ویلی کیگی نو بیاد اغا مانا کری دا تفسیر التنویر و تحریر کنم مانی تفسیر دی اغی مانا کری دا اغوی یپتشون النساء فی ارحامهن لیعرفو هل بهن حملن د زنانه او عورتونو شرمګاهونه به تلاشي کول چې آیا د دې حمل شته دی که نشته دی، یا بچی پیدا شوی دی او کنه دی پیدا شوی. یفتشون النساء فی ارحامهن، تفسیر التنویر والتحریر. دغه سی علامه آل سیرم تلالی تفسیر روح المانی کی دغه ذکر کړی دی، او بیا دغه ذکر کړی دغه تفسیر وی وقد حکت التورات ان فرعون اوسى القوابل بقتل كل مولود ذكر، وی قوابل زنانا د انجو زنانای دغه کړی مقرر کړی وی چې کله د ماده زنانه حملی ناغه به کلینیک ته بوزه، یغه به هسپتال ته بوزه، ټیسټ به کوي چې د دې زنانه حمل شته که نشته. صحیح خبرې به کوي، یریږی به نه، صحیح خبره به کوي. تاسو ټول به را سره هم دا وایئ. نن سبا په ټوله دنیا کې داسې ده، په افغانستان او پاکستان کې دا کار بیخي عمومي دی. کم کلینیکونه یا کم یهودنی مسلمانان خزی ګرځي، د یهودیانو د طرف نه چې دا کمه مؤسسی راغلی یو دا ګرځي په کلی کې یه څومره زنانه حاملی دی ټولو ته دغې معلوماتي، د دې نمونه لیکلي هلته کې نمونه لیکلی دی. دې له بیا دې ماشوم له چرې دغه ورکوي، ماشوم له جامې ورکوي، ماشوم له چرې پیمپري ورکوي، یو شی د غولو څیزونه وله ورکوي ماشومانو له بیا دا وله ورکوي. دا به په کلی کې چا ته پته نه وي، په کور کې وی پلار ته پته نه وي چې، یا په کور کې چې دی دغه ته پته نه دی، بل په کور کې چې څوک سره اوسي هغې ته پته نه وي، او د انجوز ښځو ته به دا پته وي، د موسسو ښځو ته به دا پته وي چې په دې کلي کې دومره زنانه چې دی دا حاملې دي. دا کار چا کوو؟ دا فرعونیانو دا کار کړی و، دا د مسلمانانو د زنانو سره به دا کار کوو. نن سبا هم دغسې کوي که نه؟ خلک دغسې کوي. یوه مسله بر داسې ویم د دې سره اسی په ترس کې بیرته ویم، هغه مسله دا مسله په قهاو ذکر کړې ده، علماو ذکر کړې ده، دا ټلویزیونی معاینات الټراساوند چې ورته ویل کېږي، د زنانه دا الټراساوند کول چې ماشوم معلوم کړي دا جواز لري که نه لري؟ دا نه لري، دا بې حیايي ده. البته یو صورت پکې شته دی، نن سبا د بې حیايي حد تمام دی په خلکو باندې. مسلمانانو که موږ ورته سوچ فکر وکړو، دا خبرې بدې په ځان باندې مه ګڼئ. زه خود ما خورته پاکې خبرې وکړې هم دغسې ده، ما ته چې څومره څه معلوم دي دغه دي، که تاسو ځان له پټوئ هغه ځان له پټوئ، خو خبره دغسې ده، حالات دغسې دي. زنانه خپله بوزي دا معلوموي چې دا نارینه بچی دی که نه، دا جنۍ ده. شرم دي، لعنت دي په ده باندې دي. یوه خبره شته دی، علماو دا ذکر کړلې، فقهاو دا ذکر کړې ده، مخکې موږ د فصل او اهل ذکر په مسایلو کې په اف ایم کې د دې خبرې پوره وضاحت ذکر کړی او په حوالو باندې دا ویل علماو درې وضاحت کړی. زنانه بله یو مریضتیا لري، مثلا خېټه کې د کولمو مرض دی، یا تشي کې کاڼی دی، یا تریخی دی، هر څه چې دی الټراساوند یې وشو او د بل مرض په زیمن کې دا معلومات وشوله، دا خیر دی، دا دومره خبره نه ده. خو لیکن د دې دپاره دی د لاس نه نیول چې بوزي بازار ته بوزي او په هر وخت کې بوزي، د دې دپاره دا بې حیايي ده، دا شرم دی، دا هر څوک چې کوي دا یو ناجایز کار دی، یو غیر شرعي کار دی، دا آداب او د حیا نه د خلاف کار دی. یفتشون النساء فی ارحامهن، د زنانو د رحمونو د هغې د بچیدانو تفتیش کوي چې دې حمل شته دی که نشته دی. او تاسو ته ما ویل چې دې لپاره قوابل مقرر کړي، حکومتي سطحه باندې زنانه مقرر کړي وي چې د کومې زنانه بچی پیدا کیږي یا حملی، نو تاسو یې ګورئ چې شته دی که نشته دی. دا کار فرعون کړی و. د نن سبا د مسلمان په معاشره کې، د مسلمان په معاشره کې دا کار کوي. هغه زنانه یې کوي چې هغه هم کلمه وایي، هغه هم ځان ته مؤمنه مسلمانه وایي، خو دا کنټرولیږي د دې مزې او د دې سیګنل در بل چا سره. مسلمانان دې په دې خبرو باندې ښه پوه شي، ځان دې په دې خبرو باندې ښه پوه کړي. ویستحیون نساکم، ژوندی پرېښودلې زنانه ستاسو، یا یستحیون نساکم، بې حیا کولې بې زنانه ستاسو، یا یستحیون نساکم، تفتیش به کاو د رحمونو د زنانه استاسو، تفتیش به کاو چې آیا د دې بچی پیدا شوی دی کنه، یا ای بچی حمل شته دی که نشته دی، دا تفتیش به کاو. الله تعالی وی تاسو بنی اسرائیل په تاسو باندې می دغه مهربانی کړی و، د دغه ظالمانو نه می اخلاص کړلای، هغه بنی اسرائیل ته خو خلاص کړی خو زمونږ د بنی اسرائیل دی ته الله تعالی خلاص کی، دا پښتانه چې دم دغه بنی اسرائیل نسل دی، الله ری تاسو دا خلاص کی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وفی ذالکم کی ذالکم اشاره ده، نو دا اشاره پکې چا تره مشار الیه ر دی څه شی دی؟ دو اقوال دي نو مفسرین، یو قول دا دی چې فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وفی ذالکم و اذ نجیناکم، د نجات ته پکې اشاره ده، بیا بلا ان په معنا د احسان سره دی و فی ذلکم او فدغ خلاصی کی فدغ نجات در کولو کی تاسو ته بلا ان احسان من ربکم د طرف د طرف تاسو سنا عظیم دی لوی احسان الله د باندې لوی احسان وکړه دغه مردارای نه خلاص تلی دریم و فی ذلکم ذلکم کی اشاره ده د عذاب ته یسومونکم سوء العذاب نو پاری کی دو یذبحون ابناکم و یستحیون نساکم نو بیا بلا ان پمانا د امتحان سره وکي و فی ذلکم او فدغ سوء العذاب کی فدغ مصیبتونو کی بلا ان ازمیخو امتحانو من ربکم د طرف رب ساسنا عظیم ډیر لوی امتحان الله د باندې ډیر لوی امتحان کړي په دغه مسلمانانو باندې د امتحانات یو طرف ته ویسو وکو بس رپو ته شوټینګ یې دله او بل طرف ته دغه بی دینی دنو څه چلو کو نو بس څه چلو کا الله تعالی بری ساتي الله تعالی بری دولګین نه وجنی سوکا اللہ تعالیٰ دل وگی نہ چاند دی اللہ تعالیٰ سوک نہ دے وجرے دل وگی نہ دا معشوم بریم اللہ تعالیٰ پیدا کی روغ رمٹ سالم او خوی دے مخ کی خلکو دا دغا یہودیانو دغا قطری او دغا یوشی او دغا پیمپری ممپری او تنی دی تر دی تو گزارا ہو کے خیر دے و اید که دے بانی سوک دغا وی منگا دا خبری دانا کوا چھو منگ دا چاہ سر پدے بانی مناظری ہو کو پدے بانی باسم بحثی ہو کو دا هر چال الله تعالی خپل عقل ورکړی دی دی په بار کې کتابونو علما ولیکلي دي غټ غټ او دا شی د نقصان نه خالی نه دی دا کافر چې دومره زور ورکړي دا نقصان نه خالی نه یو طرف تر باندې بم راچي او بل طرف تر ته واکسین په خلی کې اچي یو طرف تر باندې بم راچي دا غزي مسلمانان می هغه سوزي په بمونو باندې په بارودو باندې می هغه سوزي او بل طرف تر له دل کې کور ته چیرې زنانه راځي او هغه می د کور د خلکو علاج کوي د کور د پاره دا کوي که اسلامی حکومت مؤمنان مسلمانان خپل حکومتی د خپل حکومت د طرف نه داسې انتظامات د مسلمانانو لپاره وکړل شي چې دغه ضرورت په پوره کړل شي بغیر د بی حیايي نه په شرعي حدودو کې دننه هغه دی چې هغه خبر نشته دی خدا کار چې په دنیا کې روان دی دا د يهودانو طرف نه روان دی دا د امریکایانو طرف نه روان دی دا د اسرائیلو طرف نه روان دی دا د کافرانو د ملکونو طرف نه روان دی چې هغه باندې دا کوي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ دی آیات کی دویم نعمت خاصه الله تعالی ذکر کړي انجا من الغرق الله تعالی د فرعونیانو نخلاص کړلای او تاسو الله تعالی بچ کړلای تاسو پر الله تعالی په دریاب کې لارې برابر کړلې نو تاسو هغه باندې ورتیر شولې د دې پوره تفصیل براشي په سورۃ الاعراف یو سل شپږ دیرش و دیرش دغه سي وضاحت بیل تک بیا راضی و اذ فرقنا بكم البحر او کله چې وچاو مونږه استاسو د بچکور د پاره البحر دریاب بكم مفسرین لیکلی دي دا با سبب یدا یا دا با سبب یدا او یا دا با په معنا د لام سره دي او مضاف حذف دي اصل عبارت د سره و اذ فرقنا بكم البحر و اذ فرقنا لانجائكم البحر ستاسو د بچاو د پاره الله تعالی وی دریاب می وشلاو دریاب می اوچاو البحر لفظ قران کریم کی دریدش کرت راغله نه و اذ فرقنا بكم البحر او کله چ اوچاو مونږه بكم یعنی لانجائکم ستاسو د بچ کول د پاره البحر دریاب فان جیناکم نو پس بچ کله مونږه تاسو صحیح حدیث کی راغله دي دا ورځ د عاشوری و لسم د محرم ته د عاشوری ورځ وی هم دغه وجه وه چې الله تعالی دیو بچ کړي وو نو یهودیانو به بیا د شکر په طور باندې د دغې ورځې روژه نیوله او د مکې مشرکانو د هغې په موافقت کې به هم د عاشورې د ورځې روژه نیوله د مکې مشرکانو د هغې په موافقت کې به هم بیا هغو د روژه نیوله او یا د مکې مشرکانو به د اقتدار د ملت ابراهیمي د وجه نه نیوله په اسلام کې دا روژه نیول وو بیا کله چې رمضان مبارک راغی دغه منسوخ شوله فرضیت منسوخ دی او وسې کسو نسی سنتیت باقی دی خدای یو خبره مسله وسره زده کوي نه هم ولسم یا لسم یو لسم نسی ډیر پاره چې خالص مشابهت پکې لري يهودیان سره نشي نو لسم د محرم لسم یو لسم یا نه هم ولسم دغه روزی څوک نشي وسم سنت طریقه دا استحبابي حکم دی نه دغه صحیح ده فان جیناکم بچ کړئ مونږ تاسو قطادر رحمت اللہ علی ذکر کھڑے دیں تفسیر مظہری داغی وضاحت ذکر کھڑے دیں نورم پسرین ہو وہ موسیٰ علیہ السلام ملگری و موسیٰ علیہ السلام دا شپگلا کے خلقو او فرعون چې پسې ورپسې او پاسونو باندې نو دا یولس لکه لښکر او د فرعون یولس لکه خلق دا پسې ورپسې یو بل قول هم پسرینو داره چې نه اترلس لکه و دا مختلف اقوال مو پسرینو ذکر کړي دي موسی علیه السلام او د هغې ملګري شپږ لکه و بني اسرائیل او دا فرعونیان چې پسې ورپسې و نو یا یولس لکه و بنا بر اختلاف اقوال او یا اترلس لکه و فانجیناکم نو بچکل لیمونگا تاسو و اغرقنا آل فرعون او غرق لیمونگا فرعونیان لرا و انتم تنظرون او تاسو کتل فرعون او داغی ملگری تواشول و انتم تنظرون او تاسو داغی غرقی دلو تا کتل دا یو بل نعمت دی اصل کی کله چې دشمن ستا روبرو هلاکیږي تباه کیږي انسان په دې باندې ډیر زیات خوشحالیږي. د دې وجنه تفسیر المراغی ذکر کړی دی ځان سره دغه حواله ولیکئ پیدا ورته درکی هلاك العدو نعمت ومشاهدته هلاكه نعمت اخرى. هلاك العدو نعمت د دشمن هلاکیدل دا یو نعمت دی او بیا وی وهلاكه ومشاهدته هلاكه نعمت اخرى او دغه هلاکت بیا قتل دا یو بل نعمت دی. دا داسې دی لکه مجاهد ریموټ کنټرول بم ایښو دی ښه غټه بوشکه ایښو دی رو غټ منګۍ ایښو دی او ته ورته ګورې ښه مزیدار او دلته کې بټن دباو کې نو یو خو هغه دښمن تباه شو بیا چېرې ولیدل او قطه رارغړي او دا چغې سوری وهي او پوټي پوټي شي نو دا بیا هغه بله مزهی پکې. نو دا تفسیر المراغی ذکر کړل دی هلاك العدو نعمت و مشاهدت و هلاکه نعمت اخرى دا غی اغه هلاک کیدل چې اغه قتل او اغه ته روبرو قتل او اغه لیدل دا بیا بل نعمت دی. تفسیر المراغی دغه ذکر کړی دی و انتم تنظرون او تاسو ته قتل دا غی هلاکت تاسو قتل و اذ وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون وإذ وعدنا موسى او کله چې وعده وکړه مونږه د موسی علیه السلام سره په دې آیات کې تمهید دی ذکر د دریم نعمت خاصه ته دریم نعمت به ذکر کوي ورستو خدا دریم نعمت دفاره تمهید دی دا وإذ وعدنا موسى او کله چې وعده وکړه مونږه د موسی علیه السلام سره 40 ليله د سلویخ تشکو د پر کولو وإذ وعدنا موسى موسیٰ لپس پا قرآن کریم کی یو سل شپک دیر شکرت راغلے دے موسیٰ دا دا عبرانی لفظ دے علماء ذکر کردی دیر تفسیر وی مو پا عبرانی کی اوبوتا وی او صاف عربی کی صاف عبرانی جب کی شجر ونی تولے کی نو موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ زکے ولے کی دا چی دا دا ونی پلرگی کی په تابوت کې اوبو ته چولی شوی او موندلی شوی مو اوبو ته ویلی کیږي او سا ویلی کیږي شجر ونې بوټي ته د هغې لرګي ته ویلی کیږي نو دا د ونې بوټي په لرګي کې اچولی شوی او په اوبو کې موندلی شوی و موسی و. دا خو یو بله مسله ده بهرحال دغه یو وضاحت مې درته وکړو. دېله خو موسی له نوم خپلې مور ایښو دی او موسی نو دا خو وروستو بیا په دغه کې غورځولی شوی و په صندوق کې غورځولی شوی و دې ته ویلی کیږي نقطه بعد الوقوع نوم یې اول دی خو وروستو دغه خبره کې بیا راغلې ده و اذ وعدنا موسی کله چې وعده وکړه مونږه د موسی علیه السلام سره 40 ليله د څلوېښتو شپو د پوره کولو میاشت ذوالقعدې وه. د دې تفصیل به راشي په سورة الاعراف یو سل دوه څلوېښتم آیات کې هلته کې بیا وضاحت کوو هلته کې پوره واقعه ده. بیا د ذوالقعده میاشت وه او لس ورځې د ذوالحجې وې. الله تعالی موسی علیه السلام ته ویلي وو چې کوه طور ته راشه نو دا لس ورځې او یوه میاشت څلوېښت ورځې شوې دا چیله وه او دې ده کې لیلتن دا ذکر شوی دی شپه دا ذکر شوی ده په اسلامي قمري حساب سره شپه مخکې وي دا د ورځې نه 40 لیلتن شپه ذکر شوی ده څلوېښت شپې نو دا تلی و دا موسی علیه السلام کوهی تور ته تلی و خو لیکن د پاره د کتاب د ورکړې د پاره تلی و چیله به کوئ چیله به وباسئ دا د کتاب د پاره د الله تعالی د کتاب د پاره د موسی علیه السلام د الله تعالی د کتاب د پاره تلی و. بهرحال یوه خبره به ورته وکړم تبلیغیان حضرات به م په هغې کې خوشحاله شي لږو هسې زه ورته خو تفسیر حواله ویم خیر دی. علماو لیکلي دي د څلوېښتو ورځو خصوصیت شته دی کسوک هر سوی خود سلوی خود ورز و خصوصیت شته ده زتا صداقی و سو خبری ذکر کوم دیر تا حوالا میم ده کتاب یو دا چی ده یو سیز پا تکمیل کی ده یو سیز تکمیل مقصودی نو پاگی که ده سلوی خود ورز و ده انتخاب دیر زیاد اهمیت شته ده اسی مثال پا طور بنده علماء لیکلی دی ده آدم علیه السلام ده خاوری خمبیر اغا سلوی خورزی ده ساتلی شوی دا آدم علیه السلام چی رکم خطی نه پیدا و دا خمبیر دا خاور چی خمبیر که دل او برابری دل دا سلوی خورزی پیدا و دویم خصوصیت دویم خبر معشوم چی کل اللہ تعالی پیدا کی پرحیم دا مور کی سلوی خورزی دا نطفی بیا سلوی خورزی دا علقی او بیا سلوی خورزی آغا مزغی او دا غی نورستو بکی بیا روح واچولش نو دا سلوی خورزی یو سکا مال شته ده بل بوای نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چی نبوت ملاو شو او سلوی ختم کال ملاو شو دا سلوی ختم بیا هم سیو کمال شته ده پا حدیث مبارکو کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی زما پو جماعت کی پا مسجد نبوی کی سلوی خوردی پا جمع جماعت سر مندو کی جی تکبیر تی پوت نشی تکبیر یولا نو ددر پارا دا جہنم نابرات ولی کلیشی نو سلوی خوردو کمال بیا پا داگی جمش تاری پا حدیث کی سلوی خوردی مند پا مسجد نبوی کی ہوکی نو داگا پا کبل خصوصیت دے نو معلومی گی دا چی سلوی خوردی دا دا عروج او دا دا ترقی دا دی دا عروج او دا ترقی سر یو مناسبت شتا دے نو اربعین لیلتن دا سلوی خوشبو تفسیر درس قرآن علماء دام لکلی دی ویسو کا تزکیت النفس پلکی پا گناہونو کی اختا دے یو عالم دے دا پاک دا اللہ تعالی ولی دے دا غصر بیعت وکا وچ سلوی خورزی دی دا پا خپل زان من محنت وکی دا گناہونو دا پریخو دلو بس دا سلوی خورزی دا سی یو مناسب ٹیم دے چی اللہ تعالی برد دا عادت پا سلوی خورزی کی بندی سلوی خورزی کی نو که تبلیغیانو سلوی خورزی چیلا وکلالا دا سلوی خورزی تا دی عبادت نوی دا سلوی خورزی دسی نوی چی دا سلوی خورزی دین دی دا سلوی خورزی تا دین نوی خود سلوی خورزی یو کمال شتا دی بس منگا سلوی خورزی لالالو نو تبلیغیان حضرات دی بکی دا یو مسئلہ زده کی دا سلوی خورزی دین نگرنی دا سلوی خورزی دین نده چی خام خورا سلوی خورزی دین وگرنی نو بس بیا صحیح ده کنه خو یو څه دغه شته دی د عروج او د ترقۍ دپاره دې سره یو څه مناسبت شته دی څلوېښت ورځو پاتې شو چې موسی علیه السلام څلوېښت ورځې تللی و ده نو هغه له اعطاء الکتاب چې الله تعالی له کتاب ورکړه او د کتاب دپاره تللی نو بیا څلوېښت ورځې دوره د قرآن دورې ته کېناستل د الله تعالی کتاب ته نو دا بیا ډېره بهتره شوله څلوېښت ورځې به د الله تعالی کتاب ته کېنئ وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة أو كرش وعده وقلل منغا دا موسى عليه السلام سر سلوي اختشبو دو پورا كولو أول چره ثلاثين ليلة أول چره سلوي ديرش بيوي الله تعالى وطويلو چه تبا روجب نسي رو مسواق وغير دابا نه استعماله أو بيا چه كلا ديرش رو دي پورش ولي نو موسى عليه السلام مسواق استعمال كا حدیث کرا غلی دی لخلوف پم صائم اطیب عند الله من ریح المسکی دا روجه دار دا خلین چی کما بدبویی زی دا لوگی دا وجنا دا دا اللہ تعالی پنیز باری نمشکو دا عمبرو نزیاد خوخدا موسیٰ علیہ صلات و سلام مسواک استعمال کر نو وی اغا خلوف پم صائم چی ونو اغا لریشو او اللہ تعالی دا طویلی زبطا تا تورات در کوما خطب روجی او دا خلوف پم صائم بایینو زبطا تا بدی حالت کدر کوما نو دا خو آغا خوا نشو نو اللہ تعالی و توی چلس رضی فسوس نوری زیادی کا نو فتم میقات ربی اربعین لیلتا سور اعراب کی براشی نو بس آغا میقات دا اللہ تعالی سر دا ملاقات دا کتاب دا ورکلی آغا سلویخ شپی پرشولی دا آغا مقصد ثم اتخلتم العجل من بعده بیا اونی وساسو سخیل رد پا خدای توب سر من بعده رستو دا تلو دا موسیٰ علیہ السلامنا نو ثم اتخلتم بیا را غی خوا یعنی ستاسو اغا نیکونو دا کار کرده و خواده موجوده بن اسرائیل توی چه ستاسو نیکونو دا کار کرده اغا خبر پا ذهن کم خویات شده ده کنه اقا نکته یاد ساته دا طول خطاب با اون پا دقی که لگی خواب دی طریقه بند دو معنی علماء جی کر کرده دی اتخاذ یو قول داره چه اتخاذ را دی پا معنا دا جوڑه ورو سره نو بیا دا مفعول بیهی نه غواری دا مفعول ثانی نه غواری دا متعدی ده یو مفعول تا نو بیا دو معنی بکوی خا دوان معنی معنی زن پویا کئی ثم اتخذتم العجل نو بیا جوڑ کا تاسو سخیل را دس رو ذرو او دس پینو ذرو نا اگا طریقہ دا چاہ خود لیو سامیری قرآن کے برازی بل دے کے بعد آگئی تفصیل پخبل دے کے براشی سور اعراف یو سل اتسل و اختم نمبر آیات کی من حلیهم دا آگو چی کم کالی و سر ذر و سپین ذر نو آگا راغون طلاو دا خود تاسو نجائز کر لے دار خلقو دا غم سر دار اسپین دارم راولی دا فرعونیانو دا پلانی و دا پلانی وی راشه وی دیک دا کارو کئی یو قالب یا جور کرده و اغیط اوور ورکو سر دار اسپین داره چره ولی کلل دا غین دا سخی پا شکل بانی و شیع جور که او لهو خوار داسی و ارن پکی لگا ولی و چاگی با ارندون هم والده ساوازون بیم که ولی یاد مخی طرف تا و بکی سا هوا ورطل شا تا بتی و تلانو اغی با سا آوازون هم که ولی نو ثم اتخذتم العجل اتخاذ و معنا دا جوڑا ولو سر نسخه جوڑ کرده و تاسو بیاد سرو زرو دا سپینو زرو نا من بعد هی ورستو رتلو دا موسیٰ علیہ السلام نا کوئی طور تا و انتم ظالمون او تاسو ظلم کون کی پا شرک کولو سر دا ظلم نمراد ان شرک لظلم عظیم آغتی مراد ده دویم قول لهم پسرینو داره چه دا اتخاذ دا فا خپل معنا سره دی اتخاذ مفعول ثانی دی لپاره حذف دی اصل عبارت د سره ثم تخ معنا د نیور سره دی ثم اتخذتم العجل الهن بیا ونی و تاسو خیل را په خدای توپ سره تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی دا الهن و معبودن بیا ونی و تاسو خیل را په خدای توپ سره په الوهیت سره من بعده ورسول تلو د موسی علی سلام نو کوی تور تا و انتم ظالمون او وی تاسو ظلم کوونکی په شرک کول سره نسخه را پڑی ننیول خو گناه نده کنه بیا تاسو سخه ونیوه سخه منگا دو چیزون توایی یو چره طالبان بکوا دا یو اخ پنیغه که دیسی شاعت و لاس دا غکی و اخ پرانیغه که وی نیسی یو اقی تا من خلکو سخه وای او یو چره سخه دا غوا بچی توایی نو دا سخه دا دوان سخه را پڑی ننیول دا سا گناه خو نده نو ثم اتخذتم العجل الهن و معبودن تفسیر سراج المنیر دا ذکر کرید و انتم ظالمون او وی تاسو ظلم کون کی پا شرک کولو سرا دا یو خبر از دکی پا دیر اختصار سرا عبادت دا عجل پا بنی اسرائیلو کی دا سنگ را منتقل شویو دیو دا رسخی عبادت سنگ کاو ولی کاو سچاول نو تاسو بدا خبر دیکر که علماء دا تاریخ و علماء دا تفسیر لکلی دی وی دا دا آل فرعون نا پا دیکر را نقل شویو دا قبطیانو نا ذکا قبطیانو یعنی آل فرعون فرعونیانو چه عبادت کاو نو دا غیب معبودانو کی غوا غوائی سخه دا شاملو او نور چره چیزونو عبادت بیم کاو بعضو لکلی فرعون خلا دا پیسا عبادت کاو دا سیرلی عبادت بی کاو یا دا سخی یا دا غوائی یا دا غوا عبادت بدیو کاو فرعونیانو نو دا بنی اسرائیل خود طول دا غی سرپاتی شویو کن دا غی نی غلامان جوڑ کریو دا بعض نه په بعض باندې چې دا غرون نه غټه راوړلې لرګي په راوړل په بعض باندې به خخت جوړولې بعض باندې به آبادیان جوړولې په بعض باندې زمیداری کولې نو دای د سی غنلې لکه خالص غلامانه شي نو دیو رپته پر رپته باندې چې اوسوب د چا سره پاتې شي پاتې شي پاتې شي نو ملک او د خان سره پاتې شي داغي خوې بوی بیا کاغه بیل مازه یو تم ته هغه خوې بوی اخلي نو دغه څه شي نو دیو چې د سخه عبادت کاونو دا پر رپته پر رپته باندې دا پکې دا غوینه دا عقیده دغه سره غلی و ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی په تاسو ظلم کوونکی په شرک کولو سره او بیا علماء لیکلي دي امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي په تفسیر د سورۃ طه کې وای دی چې عبادت د سخی کاونو په دې طریقه باندې چې دا غینه به چاپیره ثواب کاو او هغه ته به ګډا کولا رقص به کاو هغه ته بس دا عبادتو دا عبادت تغی او دا بعضی طریقی پا اندوانو کیوں مشتره پا اندوانو کیوں داشتره او بلا وقت ہوایو دا چره پا جاہلان و صوفیاو کیوں داشتره چی موریدان چاپیر تاویگی گڑا کئی رقص کئی دا کسی پا اگو کیوں مشتره پا اندوانو کیوں دا رسمو نشتره و انتم ظالمون ظلم ولیکی گی وضع شئی پی غیر محلی ہی تس داویلی دی وضع وضع شی په غیر محله ظلم دی ته وای چې خپل شی په خپل محل کې کی نه دی بلکې په غیر محل کې کی دی نو د عبادت لایق الله تعالی دی نو د الله په ځای باندې چې سجدا او دغه سی عبادت او طاعت د بل چا وکي د الله په مقابله کې نو دا وضع شی په غیر محله هیڅ ولا کنه د الله په ځای باندې بل چا ته وکړل نو ځکه د تعبیر په ظلم سره شوی دی ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون پا دی آیات کی اس اغنیامت ذکر کئی مخ کی آیات کی تمہید ہو اس پا دی آیات کی اغنیامت ذکر کئی عفو عن عبادت العجل تاسو ګوره د سخی عبادت وکړه الله تعالی بیا معاف کړلای نو وسم نه سمیږي تاسو مشران منی الله تعالی دغه مهربانی کړی و ثم عفونا عنکم بیا معافی وکړه مونږه تاسو ته من بعد ذالک ورسره دغه نه د توبې په وجه باندې من بعد ذالک ذالک کی اشاره د عبادت العجل تا تاسو استاسو مشرانو ثم عفونا عنکم بیا دغه کوم راغلی پوهیږئ په خبره باندې که نه نیکونه تی مراد دي مشران تی مراد دي وروستو د عبادت د سخینا لعلکم تشکرون دې لپاره چې شکریا ادا کوي د الله تعالی د نعمت د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کوي ثم عفونا عنکم من بعد ذلک تفسیر سراج المنیر یو ټکی لیکلی چې هغه تاسو په ترجمه کې ووایه ثم عفونا عنکم بیا معافی وکړله مونږ تاسو ته من بعد ذلک وروستو له دغې ګناه نه چې هغه عبادت د سخی و من بعد ذلک حین تبتم کله چې تاسو توبه وویستله توبه هم ویستله نو د توبې په وجه باندې الله تعالی دې بیا معاف کړله لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کوي دې لپاره چې تاسو شکر ادا کوي. ماده د شکر په قرآن کریم کې درې او یا کرته راغلې ده. د شکر لږ وضاحت به وکړو. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای شکر څه ته ویلی کیږي؟ ظهور د اثر د نعمت د الله تعالی په جبد بنده باندې په ثنا ویلو سره. ظهور د اثر د شکر څه ته ویلی کیږي؟ ظهور د اثر د نعمت د الله تعالی په جبد بنده باندې په ثنا ویلو سره. د الله د نعمت شکریا ادا کی په ثنا ویلو سره په جبد باندې یو دویم او په زړه سره په طریقې د محبت کولو سره پزله کی د الله سره محبت وساتي ته د نعمت سره محبت وساتي او دریم په اندامونو باندې په طاعت کولو سره. د ډیر عجیبه خبره کړې ده ډیر مزیدار. شکر څه ته ویل کیږي؟ ظهور د اثر د نعمت د الله تعالی د په جبه د بنده باندې په ثنا ویلو سره. د الله د نعمت اظهار ته وکي په جبه باندې د الله تعالی ثنا وي او پزله کی په محبت کولو سره او په اندامونو باندې په طاعت کولو سره. بس دا درې کارونه چې شاوکل بس د الله د نعمت شکریا ادا کړله په جبه باندې الحمدلله او په زړه کې دغه نعمت کوونکي سره مینه محبت وساتي تعظیم یې وکړي او په اندامونو باندې دغه ته اطاعت وکړي دغه تابعداري وکړي عبادت یې وکړي. بس دقې ته ویلی کیږي شکر. الله تعالی دې زموږ استاذ دغه نصیب کړي. لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمت د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړئ. مفسرینو لیکلی دي وای دا دلیل په دې باندې چې کوپر دی شرک دی بدعات دی یا نور ګناهونه دي دا ټول سره دا ناشکری ده. ځکه شرک دی وکړه د الله توحید خوري ونه مانه کړه نو دا د الله د نعمتونو ناشکری شوله. ګناهونه کې دا د الله د نعمتونو سره دا ناشکری ده. مخکې تاسو ته ما هغه حدیث ذکر کړی و د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت باندې چاته چې الله تعالی څلور څیزونه ورکړي نو دې ته د دنیا او د آخرت خیر ورکړلی شو. اربع څلور کارونه دي. فقد اعطی خیر الدنیا والآخره قلب شاکر ولسان ذاکر وبدن علی البلاء صابر وزوجة لا تبغیه خوفا فی نفسها ولا ماله. الله تعالی ته شکر گزاره جبه درکړله او الله تعالی زړه او الله تعالی ته ذکر کوونکی جبه درکړله او بدن یې ته درکړل چې په تکالیف باندې صبر کولی شي او الله تعالی ته داسې زنانه درکړله چې د هغې نه په خیانت کولو باندې ته نه یریږي د هغې د نفس په باره کې او ستا د مال په باره کې. بس دا څلور نعمتونه د الله تعالی داسې دي. د الله پیغمبر وایي چې دا څلور نعمتونه چا ته ورکړلی شو د دنیا او د آخرت ټول خیرونه درته ورکړلی شو. الله تعالی دې مونږ او تاسو شکر گزار بندگان جوړ کی شکر گزار بندگان. او علماء دا ذکر کړی دي وای کم یو نعمت چې الله تعالی پتا باندې وکي کل نعمت لا تقرب من الله تعالی فهو بلیه. ابو امام ابو حازم وای هر هغه نعمت چې تا الله ته نږدې نه کی نو ته په دې باندې پوه شې چې دا د الله تعالی عذاب دی. فما باندې کم نعمت چې الله تعالی ته نږدې نه کی نو ته په دې باندې پوه شې دا د الله تعالی طرف نه سره دا فما باندې عذاب دی. د داوود علیه السلام په باره کې راځي چې دا د الله تعالی شکر گزار بنده نو وای دا به دا خبره کوله الهی لو ان لكل شعره مني لسانين يسبحانك يسبحانك الليل والنهار ما قضيت نعمه من نعمك الله تعالی که زما په بدن کې دا څومره ویخته دي د یو ویخته دوه جبې شي دوه جبې د یو ویخته دوه جبې شي او دا ورځ او شپه ستا تسبیح وایه. نو الله تعالی چې ما باندې کوم نعمتونه کړي دي د یو نعمت شکریا هم زه نشم ادا کولی. دا به داود علیه السلام به چې زما په بدن څومره ویخته دي الله تعالی که د یو ویخته دوه جبې شي او ورځ او شپه دا ستا تسبیحات وایه ستا د نعمتونو شکریا ادا کوي الله تعالی بیا هم زه ستا د نعمتونو شکریا نشم ادا کولی. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته دا الله د نعمتونو د شکریا ادا کولو توفیق نصیب کړي. په حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دې وسړی نه واورېدل چې دا خبره وکړي وای الحمدلله بالاسلام الحمدلله بالاسلام الله په دې باندې ستا احسان الله تعالی ستا حمد ثناوي ما چې ما ترې نعمت راکړې دې د دین اسلام. نبی علیه السلام انک لتحمد الله علی نعمت عظیمه وای تا د الله په لوی نعمت باندې حمد وای. اسلام اسلام قرآن ته کیناستلی په اخر کې یې پاسې ټول وای چې الحمدلله الحمدلله چې الله تعالی مو خپل کلام ته کینولو خپلو خبرو ته الله تعالی کینولو دا د الله تعالی غا نعمتونه دي. الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې نور هم زیات کړي. دا یوه دعا هغه به تاسو ته معلومه وي او که نه یې اصل ته صرف در یادوم بیا ځان ته یاده کوي. د الله د نعمتونو شکریا څوک نشي ادا کولی خو کله چې مؤمن مسلمان د سحر د په سحر په هغه دعاګانو کې دا یوه دعا ده اللهم ما اصبح بي من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. څوک د سحر دا وایي نو تر د ماښامه پورې په الله تعالی څومره نعمتونه کړي دا د ټولو نعمتونو شکریا شوله چې ماښام یې وایي او کله چې سار وایي اللهم ما اصبح بي من نعمت چې ماښام وایي نو اللهم ما امسى به وایي او چې سار وایي نو اللهم ما اصبح اللهم ما اصبح بي من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. دا دعا چې وایي د الله د نعمتونو شکریا ادا کړله الله تعالی دې موږ او تاسو شکر گزار بندگان جوړ کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. فخلقو کی می خواشستا ملنگ زندگی دا تالی بتا عجیب رنگ بنگ زندگی دا فخلقو کی می خواشستا ملنگ زندگی دا تالی بتا عجیب رنگ بنگ ہر چا پرس میا چپے جندر مجاہدہ ہر چا پرس میا چپے جندر مجاہدہ سر ہر چا دیشا کر یار دنگ زندگی دا سر ہر چا دیشا کر یار دنگ زندگی دا فخلقو کی می خواشستا ملنگ زندگی دا تالی بتا عجیب رنگ بنگ زندگی دا جہاں تک وسندان دی پر دیر جرأت کرے جہاں تک وسندان دی پر دیر جرأت کرے ولدا چیز پر کلا ننگ زندگی دا ولدا چیز پر کلا ننگ زندگی دا فخلقو کی می خواشستا ملنگ زندگی دا تالی بتا عجیب رنگ بنگ زندگی دا تازہ کا محترم یا پانڑی کی محترما تازہ کا محترم یا پانڑی کی محترما تا کڑ لیا چا سر تر سنگ زندگی دا تا کڑ لیا چا سر غزم دگی دا تالی بتا جی بلنگ غم غزم دگی دا ہمیش بدر تٹی چمید در بیان مسرونا ہمیش بدر تٹی چمید در بیان مسرونا تالی بتا جی بڑنگ بنگ زندگی دا زمارا یا پج عرض چی سایا ندستا وشی زمارا یا پج عرض چی سایا ندستا وشی پغرو کی تیر کر دی غرزنگ زندگی دا پغرو کی تیر کر دی غرزنگ زندگی دا تالی بتا جی بڑنگ بنگ زندگی دا توالی مہاجر تدم رگ رانے وجاتا دا توالی مہاجر تدم رگ رانے وجاتا دا ستاڈیر شایستا خوشا خوش رنگ زندگی دا ستاڈیر شایستا خوشا خوش رنگ زندگی دا سلگو کی می پاشتا ملنگ زندگی دا تالی بتا جی بڑنگ بنگ زندگی دا سلگو کی می پاشتا ملنگ زندگی دا تالی بتا جی بڑنگ بنگ زندگی دا